Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 20 Aralık Çarşamba. Yıl 2017, ay 12, gün 354, Kasım 43. 1434 Hicri Rebiülahir 2, 1433 Rumi Aralık 7. Şebbi Yelda, en uzun gecelerin başlangıcı. Fırtına. Günün tarihi. 334 yıl önce bugün 20 Aralık 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasının kumandanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa padişahın emriyle boğularak idam edildi. 49 yıl önce bugün ise yani 20 Aralık 1968'de Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar, Kaygılarımızın Kışı gibi eserlerin yazarı John Steinbeck ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Se perdió en la mirada de un capitán y un timón. Cartagena está en su sangre, en su color y su voz. No va por su suerte, espera por su gallo vencedor. ¿Dónde? Yeah. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete programı başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra yok. Kendisi bir iş gezisinde. Yarın yayınımıza döndüğü zaman iş gezisinin detaylarından kendisi bahsedecektir. Ama biz bugün bu ekiple beraber Açık Gazete'yi sürdüreceğiz. Hemen ne çaldığımızı söyleyerek başlayalım. Ardından da anmalarımız ve haberlerimizle beraber kaldığımız yerden devam edelim haftanın 3. Açık Gazetesi'ne. Sofia Rey'den La Galera adlı parçayı dinledik. Arjantinli sanatçı Sofia Rey'den bu parçayı dinlememizin sebebini ise Eduardo Galeano bize açıklıyor şimdi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Buenos Aires iki defa doğdu. İlk doğum 1536'da oldu. Yeni doğan şehir açlıktan öldü. 1580'de Buenos Aires ikinci kez bugün Mayıs Meydanı'nın bulunduğu yerde doğdu. La Matanza, yani İspanyolcasıyla katliam bölgesinin ismi neden böyledir? Çünkü yerliler davetsiz misafirlere hoş geldiniz demediler. İlk andan itibaren savaşlar yaşandı. Yoğun nüfuslu La Matanza bölgesine bir katliamın anısına bu isim verildi. Ölenlerin hepsi Coerandi yerlisiydi. Fatih Juan de Gray'a göre onlar doğuştan öfkeliydiler. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Galeano bize Buenos Aires'in hikayesini anlatıyordu. Bu şekilde olarak alınıyormuş. La Matanza diye bir meydanları varmış hatta. Yani Türkçesiyle katliam manasına gelen bir meydan. Evet, anmalarımıza bakalım. 1924 yılında bugün Kırık Kilisesi'nin adı Kırklareli olarak değiştirilmiş efendim. Kırklareli'nin bilinen ilk sakinleri tüm Trakya bölgesinin olduğu gibi Traklar olduğu yazıyor. Daha kapatılmış ama bizim daha önceden kaydettiğimiz Wikipedia'nın elindeki bilgilere göre M.Ö. 6. yüzyılda Yunanistan'a kadar uzanan bu imparatorluğu kuran İran soylu kavim Perslerin eline geçen bölge M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender önderliğindeki Makedonlar tarafından fethediliyor. Ardından M.Ö. 2. yüzyılda ise Romalıların hakimiyetine giriyor. Roma İmparatorluğu'nun 4. yüzyılında ikiye bölünmesiyle Doğu Roma İmparatorluğu'nun payına düşen Kırklareli, o zamanki ismi Kırklareli'dir herhalde, onu da anlatıyor şu anda. Bu dönemde birçok Bulgar ve Peçenek istilası görüyor. Şehrin Bizans dönemindeki adı Kırk Kilise anlamına gelen Saranta Eklesis'miş. 13. yüzyılda kısa bir Haçlı işgalinin ardından 1368 senesinde Balkanlardan yayılan Türklerin egemenliğine giriyorlar. Balkanlarda yayılan, özür dilerim, Balkanlardan değil, doğrudan Orta Asya'dan gelip yayılıyorlar. Osmanlılar şehrin adını Kırk Kilise olarak Türkçeleştiriyor. Bu dönemde, yani bu Bizans dönemindeki adının birebir tercümesi olarak geçiyormuş kayıtlara. Bir görüşe göre 40 kilise ile kastedilen 40 adet kilise değil, 40 Azizler Kilisesi olduğu söyleniyormuş. Yani 3. yüzyılın sonunda Sivas'ta din uğruna şehit olan diye yazıyor Wikipedia'da. 40 Azizler efsanesi Anadolu Hristiyanlığının en popüler konularından biri olarak da biliniyormuş. Buradan da geldiği olduğuna dair rivayetler var, gelmiş olduğuna dair. Osmanlı döneminde Edirne vilayetine bağlı bir sancak olarak geçiyor Kırklareli ya da Kırk Kilise. 93 Harbi'nde Rus, Balkan Harbi'nde Bulgar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Yunan işgali yaşıyor. Türk Kurtuluş Savaşı'nın Türkler açısından zaferle sonuçlanmasıyla beraber de 10 Kasım 1922'de Türk topraklarına katılıyor. Düşmandan işgalden kurtuluşu yani. 1924 yılında Kırk Kilise milletvekili Doktor Fuat Bey, yani Ümay Fuat Ümay meclisteki müzakerelerden birinde şehrin adının halk dilinde ve resmi olmayan kullanımlarda Kırklareli veya Kırklareli şeklinde geçtiğini belirterek şehrin adını Kırklareli olarak değiştirmesine yönelik bir teklifte bulunuyor. İsim değişikliği teklifi 20 Aralık 1924'te yani 1924 yılında bugün mecliste kabul ediliyor ve ilgili kanunla beraber resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe giriyor. Kırk kilise olan adında kilise sözcüğü geçtiği için ismi değiştiriliyormuş efendim. Bu da modern cumhuriyetimizin ne kadar çok kültürlü olduğunu gösteren bir başka bilgiydi size. 1945 yılında bugün ise İstanbul Basın Birliği Başkanlığı'na Sedat Simavi getirilmiş. 2002 yılında bugün ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den oluşan Orta Doğu Dörtler Grubu İsrail ve Filistin arasında acil ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş. Şu anda tam tersi bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber doğrudan savaşa gidileceğine dair de çeşitli haberler çıkıyor. Evet, bu konularla alakalı haberler olacak ilk yarım saatimiz içerisinde. Aynı zamanda şehirlerden başlamışken dünün anmasıyla alakalı, dünün tarihiyle alakalı da bir haberden bahsedelim. 19 Aralık 1978'de faşistler Kahramanmaraş'ta Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından birini gerçekleştirmişti. 1978 yılında dünün yani 19 Aralık'a tekabül eden günde. Devletin seyrettiği katliamda diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. 111 Alevi yaşamını yitiriyor ve 200'ün üzerinde evde yakılıyor. Katliamın üzerinden 39 yıl geçmesine karşın OHAL gerekçesiyle anma eylemleri yasaklanmış. Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise yaşananları katliam denmesinden bile rahatsızmış Cumhuriyet Gazetesi'nin yazdığına göre. Bu konuyla alakalı detaylarına bakmak isteyenler bu konunun Cumhuriyet Gazetesi'ne bakabilirler. Bugün aynı zamanda bir doğum günü Aziz Nesin 102 yaşında. 102. doğum günü Türkiye'de. Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma akıcı ve komik diliyle en derin muhalefet edenlerden birisi olarak bilindiği yazıyor Bir Gün Gazetesi'nin 15. sayfasında. Nesin'in birbirinden güzel 3 sözünü derlemişler size. Ben de ikincisini okuyayım hadi. Aynı kağıdın arka ve ön yüzleri gibiyiz. Sonsuza dek beraber ama hiçbir zaman birbirlerini görmeyen demiş. Üçüncüyü de okuyayım. Alevi değilsiniz ki sana ne oluyor dedi. İnsan değilsin ki sana ne anlatayım dedim diye cevap vermiş Aziz Nesin'de. Hadi birinciyi de okuyayım. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek yaşattığımız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz diye de net bir şekilde konuşmuş Aziz Nesin. Evet, haberlerimize bakacak olursak, daha doğrusu haberlerden önce özetlerimize bakacak olursak ne olup ne bittiğine dair İsrail'le bir giriş yapabiliriz. Anadolu Ajansı'ndan yaptım ilk haberin alıntısını. Türkiye ve İslam ülkelerinin girişimiyle Kudüs için başlatılan diplomatik hamle devam ediyormuş. Sayın dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nu bloke etmesinin ardından Kudüs kararı Perşembe günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ele alınacakmış. Buna karşılık İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı için bedel ödemeye hazır olduklarını söylemiş. Genellikle bedel ödetiyorlar ama bu sefer bedel ödemeye hazır olduklarını söylemiş İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman. Bir diğer taraftan da etraf kan gölü haline gelmeye de devam ediyor Orta Doğu coğrafyasında ve yayılarak bu durum gerçekleşiyor. Yemen'de isyancı Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlemiş dün. Saldırıda hedef alınan El Yamama Kraliyet Sarayı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un resmi konutu olarak biliniyor. Kraliyet Mahkemesi de bu sarayda bulunuyor ama Suudi Arabistan yetkilileri gönderilen füzelerin Burkan 2H füzesinin havada patlatıldığını açıkladı. Patriot füzeleriyle beraber Türkiye'nin de bir zamanlar almak ve topraklarında bulundurmak için epey çaba sarf ettiği patriotlar bunlar Suriye sınırında. Yemen'de Şii Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hedef alan saldırıda kullandığı Burkan 2H füzesi hakkında çeşitli detaylar var. Ömer Madra Ökyon'undan biraz bahsedebiliriz. BBC Türkçe'nin haberi bu da. Ama en trajik olan durumsa şu. Birleşmiş Milletler Yemen'de savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonu Aralık ayının başından yani içinde bulunduğumuz ayın başından bu yana en az 115 sivil öldürmekle suçlamış. Yemen'de 7 milyonu aşkın insanın ise açlıktan ölme tehlikesinde olduğu özür dilerim söyleniyormuş. Bu konuyla alakalı yapılmış olan resmi bir açıklama yok herhangi bir hükümetin temsilcisi tarafından. Kudüs'e gösterilen İhtimam bir Yemen'de gösterilen Yemen'deki sivillerin ölümüyle alakalı olarak hiçbir şekilde gazetelerde ya da basın açıklamalarında ya da televizyon programlarında yer almıyor. Ama Yemen'de insanlar ölmeydi. Aynı şekilde devam ediyor. En az 115 sivil öldüğü söyleniyor içinde bulunduğumuz ayın içerisinde. Ve 7 milyonu aşkın insan da açlıktan ölme tehlikesindeymiş Yemen'de. O coğrafyanın en eski bölgelerinden biri olan Yemen'de. Kuzey Irak'ta da olaylar var. Kuzey Irak'ta kemer sıkma politikaları ve kamuda maaşların ödenmemesine protesto edildiği eylemlerin dün ikinci günü olaylı geçmiş. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 5 göstericinin öldüğünden bahsediliyor. Deutsche Welle'nin haberi bu da. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın açıklanan ulusal güvenlik stratejisini eleştiren ülkeler var. Dün açıklamıştık dost ülkeler kimlerdir diye. Ömer Madra da kendi dile getirmişti Amerika Birleşik Devletleri'nin dost ülkelerin hangisi olduğunu Donald Trump'ın açıklaması üzerinden. Yok, düşman ülkeleri söylemişti o. Dost ülkeleri söylememişti galiba. Dost ülkelerde ben söyleyeyim şimdi size. Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır olarak nitelendirilmiş Donald Trump tarafından. Çin düşman olarak nitelendirilmişti. Çin bu belgeyi Donald Trump tarafından açıklanan ulusal güvenlik stratejisini belirten belgeyi soğuk savaş mantığının ürünü olarak nitelendirmiş. Raporda Çin'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüne meydan okumak isteyen rakipler, özür dilerim düşmanlar demiş, rakiplermiş. Rakipler olarak tanımlanan Rusya'da raporun emperyalist ve tek kutuplu bir dünyanın düşüncesinin ürünü olduğunu yorumlarda olduğu yorumunda bulunmuş. Durumda böyle. Bir diğer taraftan da dün yapılan bir açıklama vardı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından, Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden bahsediyorum. Türk vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğu açıklanmış. 2019 yılının Ocak ayına kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğer elinde vize yoksa Amerika Birleşik Devletleri'ne giremeyeceklermiş. Bunu söyleyen de Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği. Evet, diğer haberlerimize de gazetelerimize de bakarız neler olup neler bittiğini. Oradan da aktarmaya çalışabiliriz ama bir an önce başlayalım. Ardından da açık gazeteye devam edelim. Durum böyle. Haberlerimiz de burada. Kudüs durumuyla başlayabiliriz galiba. Anadolu Ajansı'ndan almıştım demiştim bu haberi. Oradan aktarıyorum. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edilmişti. Hatırlarsınız. Şimdi genel kuruluna taşınıyormuş Birleşmiş Milletler'in. Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da ABD'nin kısaltım adı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda yalnız kalmasıyla tasarıya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda güçlü destek bulunduğuna dair bilgiler var Anadolu Ajansı'nın haberinde. 6 Aralık'ta duyurmuştu Donald Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının geri çekilmesi çağrısında yapılmıştı. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda geçici üyelerin Mısır tarafından konseye sunulan ancak 15 üyeli konseyde sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla reddedilmişti bu durum. Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu olan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla beraber gelen bir manevrası olarak da nitelendirebilirsiniz belki. Donald Trump kendisine dost ülke olarak gösterdiği ülkeyi Mısır olarak da nitelendirmişti elindeki belgeye göre, strateji belgesine göre. Ama Mısır'da Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla reddedilen bir metin sunmuş Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Kurulu'na. Hem dostlar hem de kendi aralarında anlaşmazsızlığa varabiliyorlarmış gördüğünüz üzere. Tasarının reddedilmesi zaten bekleniyormuş Anadolu Ajansı'nın haberine göre. Şimdi ise diplomatik girişimde yeniden aşılması geçiliyormuş. Ve tasarı bu kez benzer bir içerikte Birleşmiş Milletler Kurulu'na gidiyormuş. Özür dilerim. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kaynaklarına göre diye yazıyor. Türkiye ve İİT'nin yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yoğun girişimleriyle oylanacak tasarının 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na en fazla desteğe ulaşması bekleniyormuş. Olumlu bir hava hakimmiş. Böyle yazıyor Anadolu Ajansı'nın haberinde. En azından çekimser kalması ihtimaline karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alması, yani bazı geçici bazı ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer alması ya da en azından çekimser kalması ihtimaline karşın 14'e 1'lik bir başarının şimdiki genel kuruldaki oylamayı olumlu etkilemesi bekleniyormuş. Böylece destek veren ülke sayısı 160'ı aşabilecekmiş. İslam İşbirliği Teşkilatı girişimleri hızlandırıyormuş bu konuyla alakalı olarak da. Cumhurbaşkanı ya da partili Cumhurbaşkanı ya da Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla beraber geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir araya gelen İİT ülkelerinin liderleri aldıkları kararla Doğu Kudüs'ü Filistin'in işgal altındaki başkenti olarak tanımışlardı. Bu hatırlatılıyor. Olumlu bir havanın etkisiyle bu girişimlerin artması da hedefleniyormuş. Ve İİT üyeleri başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Filistin'i tanımayan ülkelerin tanıması ve Filistin'in yeni uluslararası örgütlere üyeliğinin yanı sıra örgütlerde Filistin'in daha fazla temsilinin görünürlüğünü arttırması için de çaba göstereceklermiş. Ayrıca diye yazıyor, Birleşmiş Milletler'de Filistin sınırlarının 1967 öncesine göre oluşturulması için çalışacak bir komite kurulması için de çalışmalar başlanacakmış. Evet, durum böyle. Kimler var bu karşı ve zıtlık durumlarında diye soracak olursanız sadece Amerika Birleşik Devletleri görünüyor. İsrail yanına almış. En son Çekya'da katılmıştı aralarına. Bu ülkeler bir blok oluşturabilirler diye bahsediliyordu. Türkiye'nin öncülüğünde Mısır tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na sunulan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail başkenti kabul etmesine ilişkin kararı ile ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olması sebebiyle hukuken geçersiz sayılmasını öngören tasarı Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edilmişti diye yazıyor. ABD'nin vetosuna karşın konseyin daimi üyeleri İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ile geçici üyeler Uruguay, Bolivya, Etiyopya, İtalya, Japonya, Kazakistan, Senegal, İsveç ve Ukrayna Mısır'ın tasarısı lehinde oy kullanmıştı diye yazmışlar. Ama bir kişi reddedince bloke oluyor durum. Sistem bu şekilde işliyor. Tasarıda Kudüs'ün statüsünü veya demokratik yapısını değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı adımların hukuki bağlayıcılığı olmayan, geçersiz ve ilgili anlaşmalarla gereği iptal edilmesi gereken adımlar olduğu vurgulanmış. Ama işte dediğim gibi bir kişi ve bir ülke reddettiği zaman, bir ülke engel koyduğu zaman Suriye'deki iç savaş durumunda Esad rejimine yaptırım uygulanması kararını nasıl Rusya ve Çin sürekli engel oluyorsa burada da Amerika Birleşik Devletleri engel olmuş bu karara. Ve bir ülkenin kararıyla beraber, bir ülkenin engelleme kararıyla, veto kararıyla beraber diğer ülkelerde harekete geçemez hale geliyor. Durum böyle. Bundan bahsediliyor. Habertürk'ün haberine göre de İsrail basınında yer alan haberleri derlemişler. Onlar da Gazze sınırındaki yerleşim yerlerini ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunmuş Lieberman. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ödenmesi gereken bir bedel olduğunu iyi biliyorduk. Ancak bu bedel bizim ödemeye razı olduğumuz bir bedeldir diye konuşmuş. Ne yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini ve en önemlisi ne zaman harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz diye de kendilerinden ne kadar emin olduklarından bahsetmişler. Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden bir ülke biliyorsunuz İsrail. 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını birleşik başkenti ilan ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz sayıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun kararı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke Kudüs'ü ya da Doğu ve Batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oluyor. Yani zorla gasp edilen toprakları Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yayınladığı kararnameyle beraber legal hale gelmesi gibi bir durum söz konusu. 1967'de gasp edilen topraklar bunlar. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi diye yazıyor Habertürk'ün haberinde, bölgenin kaosa sürükleneceğini ve İsrail-Arap ihtilafının da daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı ediyormuş. Durum böyle. Bölge zaten karışık. Onu her şeyden önce söylememiz lazım. Ama Kudüs'teki bir durum çok daha bölgeyi karıştırabilir. Daha ne kadar karışabilirse. 7 milyon insanın aç olduğundan bahsediliyorlardı. Kaçtı? Tekrardan bakayım. Yanlış rakam söylemeyelim. Sonra düzeltmek zorunda kalıyoruz. Olsun. Ama düzeltmelerden de keyif alıyoruz. Onda da bir problem yok. Neyse, haber geliyor zaten. Birleşmiş Millet BBC Türkçe'nin bir haberi bu. Yemen'deki isyancı. Yemen'den bahsediyordum. Aç insanların olduğu bölge olarak. Yemen'deki isyancı Husilerden Riyad'da Suudi Arabistan Kralı'nın resmi konutuna füze saldırısı yapılmış dün. Yemen'de isyancı Şii Husiler Suudi Arabistan başkenti Riyad'ı hedef almışlar balistik füzeyle. Saldırıda hedef alınan El Yamama Kraliyet Sarayı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un resmi konutu olarak biliniyor. Kraliyet Mahkemesi de buradaymış. Herhangi bir can kaybı ya da mal kaybı olmadığı da aynı şekilde Suudi Arabistan Devlet Televizyonu tarafından da bildirilmiş. Riyad'ın güneyinde bir diğer füzenin yine havada imha edildiği yönünde haberler de varmış. Husiler ise füze saldırısını Twitter'dan duyurmuşlar. Şii isyancıların sözcüsü Muhammed Abdülselam, Riyad'daki El Yamama Kraliyet Sarayı'na Burkan 2H tipi balistik füze attıklarını açıklamış. Husilerin Yemen'de yayın yapan El Masira televizyonu ise saldırıda sarayda toplantı halinde olan üst düzey yetkililerin hedef alındığını iddia etmiş. Burkan 2H füzeleri ilk kez Temmuz ayında Husiler tarafından Yemen'de kullanılmış. Suudi Arabistan bu füzeleri hep İran veriyor diyormuş. Suudi Arabistan Burkan 2H füzelerinin İran tarafından geliştirildiğini ve 2015'ten bu yana Yemen hükümetine karşı savaşan Husilere verildiğini öne sürüyormuş. Tahran yönetimi ise iddiaları reddediyormuş. Suudi Arabistan Yemen'de Husilere karşı operasyonlar yürüten koalisyona öncülük ettiğinden bahsediliyor BBC Türkçe'nin haberinde. Koalisyon güçleri Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenledikleri balistik füze saldırısını Kasım'da Yemen'i abluk altına almışlardı bu saldırının ardından. Şimdi saraya saldırmışlar, artık neler yapacaklar o kısmında hem korkuyorum hem bilmiyorum hem de bilmek istemiyorum. Birleşmiş Milletler ise o tarihten bu yana Yemen'deki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 136 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuş. Evet, 136 sivilden bahsediliyor. Hemen ondan bahsedelim. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'ın başkenti liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Aralık ayı başında başlattığı yoğun hava saldırılarında 115 sivilin hayatını kaybettiğini, 83 sivilin de yaralandığını söylemiş. 136 diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Ama Doğu Çevre'de 156 sivil olarak geçiyor. Belki bir zamanla alakalı bir durum söz konusudur. Ekleme çıkarma günleri. Her neyse, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada örneklere de yer verilerek geçen cumartesi günü bir düğünden dönmekte oldukları tahmin edilen 9 çocuk ile bir kadının koalisyonun hava saldırısında yaşamını yitirdiğine dikkat çekilmiş. Düğünden dönerken hayatını kaybetmişler. Koalisyon savaş uçaklarını bir hastane ile televizyon merkezi ve bir cezaevinde hedef aldığı bildirilmiş. Hastane, televizyon ve cezaevi vuruyormuş Suudi Arabistan, Yemen'de. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan liderliğindeki askeri güçlerin operasyonlarda sivillerin korunmasına özen göstermesini talep etmiş. Sivilleri korumasının özen gösterilmesi demek de galiba düğünden dönen sivilleri öldürmemek manasına geliyor. Yemen'de 2015 yılından beri Şii Husi milisleri Sünni Devlet Başkanı Abdurrahman Mansur El Hadi olsa gerek herhalde bu. Bağlı birliklere karşı savaşıyorlarmış. Suudilerin destekli liderliğindeki Arap askerleri koalisyonu ise Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Sünni yönetimi destekliyormuş. Evet, 17 milyonmuş efendim. Birleşmiş Milletler verilerine göre 27 milyon nüfuslu Yemen'de 17 milyon kişi açlıkla karşı karşıyaymış. 27 milyonluk nüfusta 17 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıyaymış. Geri kalan 10 milyon. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'ın Salı günü Berlin'de açıkladığı raporda açlık sorununun aciliyetine dikkat çekilmiş. 7 milyonu aşkın insanın açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapılmış. 17 milyon kişi açlık eşiğinde 7 milyon kişi açlıktan ölmek üzere, ülkenin nüfusu zaten 27 milyon. Raporda Yemen'de iç savaşın tüm şiddetiyle hüküm sürdüğü bölgelerde gerekli gıda malzemelerinin sadece üçte birinin halka ulaştırılabildiği de aynı şekilde söyleniyormuş. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki önemli limanları ablukaya alması sonucu Yemen gıda ihtiyacının %90'ını ithal etmek zorunda kalan bir ülke olarak aç kalmış. Daha önce de savaştan önce verilen bilgilere göre Yemen tarihte suyun bittiği ilk ülke olarak da nitelendiriliyordu. Oxfam raporunda abluka sonrası dönemde gıda fiyatlarının %28 oranında arttığı, ayrıca içme suyu ve ilaç eksikliği çekildiği de vurgulanmış. Birçok yerde içme suyu temininin ve hastanelerin çöküşünün eşiğine geldiğinin, yakıt ithal edilemediği için yardım malzemelerinin halka ulaştırılamadığı da belirtiliyormuş. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam ülkedeki bu feci ortamın kolera ve difteri gibi salgın hastalıkların yayılmasına ön ayak olduğunu, 1 milyondan fazla çocuğun hayati tehlikesi bulunduğunu söylemiş. Solunum yolları hastalığına yakalanma riski altında bulunduğunu söylemiş. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülkede koleraya yakalanmış 900 bin hastanın acil tıbbi yardıma ihtiyacı varmış. Vay canına. Oxfam'ın insani krizler ve anlaşmazsızlıklar Almanya masası şefi Robert Linder, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de süren savaşa sadece eleştirmekle yetindiğini belirterek artık sözlerin uygulanmaya geçirilme vakti gelmiştir diye konuşmuş. Linder, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Yemen'deki savaşın sona ermesi için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulamış. İşte size konuşan var. Türkiye'ye baktığınız zaman bu konuyla alakalı pek fazla açıklamaya bile rastlamıyorsunuz. Tekrar özetlemek gerekirse 17 milyon kişi 27 milyon nüfuslu bir ülke var Yemen. Bunun 17 milyonu açlığın eşiğinde, 7 milyonu açlıktan ölmek üzere, 1 milyondan fazla çocuk solunum yolları hastalığına yakalanma riski altında bulunuyor. 900 bin hastanın acil tıbbi yardıma ihtiyacı bulunuyor. Koleraya yakalanmış 900 bin kişi, 1 milyon yakın kişi var. Ve bir diğer taraftan da düğüne giden insanların öldürüldüğü, televizyon binalarının bombalandığı ve bir diğer taraftan da aynı şekilde cezaevlerinin bile hedef alındığı saldırılar gerçekleşiyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Birliği, Arap askerleri tarafından. Ardından da Husi gerillaları da Burkan 2 füzelerini Riyad'a kadar gönderiyorlarmış. Yemen'de Şii Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hedef alan saldırıda kullandığı Burkan 2 H füzesi isyancıların silah kapasitesini de gündeme getirmiş. Husiler Suudi Arabistan'ın %80'ini bu füzelerle vurabileceklerini söylüyorlarmış. Burkan 2 ile alakalı balistik füzelerin bilgilerini derlemiş BBC Türkçe. Şii isyancılara göre Burkan serisi bir füze olarak ilk kez 9 Ekim 2016'da kullanılmış. Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına yaklaşık 525 kilometre uzaklıktaki Kral Fahd askeri üssü bu saldırıda hedef alınmış. 18 gün sonra fırlatılan füze ise isyancılara göre 630 kilometre mesafedeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaşmış. Havada imha edildi açıklanmış. Ordu destekli isyancılar Burkan 2 HEF füzesini ise havada imha problemini çözdükleri iddiasıyla Şubat 2017'de tekrar tanıtmışlar. Havada imha problemi çözülen füze Burkan 2 H. Füzenin 1400 kilometre menzili olduğu ve havada imhayı engelleyecek akıllı bir savaş başlığı taşıdığı da söylenmiş. Ülkeye gıda giremiyor, akıllı savaş başlığı giriyor. O da ayrı hikaye. İsyancılar 5 Şubat 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın 40 kilometre güneyindeki bir askeri üssün hedef alındığı saldırıda Burkan 2 H'nin kullanıldığını ve 800 kilometre menzile ulaştığını iddia etmişler. Tabii gıda girmesi için ablukanın açılması lazım ama savaş başlıkları kaçak yollardan girebiliyor. Belki siz de böyle o haberleri yakın bir zamanda, yakın bir geçmişte okumuşsunuzdur. Düzelteyim hemen. Husiler füzenin hareketli bir askeri taşıyıcıdan fırlatabildiğini gösteren bir video da paylaşmışlar. Suudi Arabistan bu füzelerin İran tarafından geliştirildiğini ve 2015'ten bu yana Yemen hükümetine karşı savaşan Husilere verildiğini öne sürüyormuş. Buna karşın Burkan serisinin Rus yapımı Scud füzelerinden daha önce rastlanmayan bir türevi olduğu ve Kuzey Kore'den elde edildiği iddiası da dile getiriliyormuş. Kuzey Kore yapıyormuş. Kuzey Koreliler de girdi. Kim Jong-un da girdi işin içine. İsyancılara göre kapasitesi epey yüksekmiş bu füzelerin. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Hareketli askeri rampalardan fırlatılıyormuş. Suudi Arabistan'ın %80'ine ulaşma kapasitesi varmış. Havada imha önleyici savaş başlığı teknolojisiyle üretilmiş. Ki bu da o zaman S-400'leri gereksiz kılıyor. Havada imhayı önleyen bir savaş başlığı varsa hava savunma sistemine de gerek yok gibi duruyor. Boşu boşuna Türkiye'nin de parayı Rusya'ya vermesi gibi bir durum söz konusu olabilir böyle bir teknoloji varsa. Husiler Burkan 2 H füzesini kullandığı füze saldırısıyla savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini de açıklamışlar. Savaştaki en yeni aşama galiba, tekrardan belirtmek gerekirse, üzerinde durmak gerekiyor bu durumun, 17 milyon kişinin olduğu bölgede süren açlık, nüfusun büyük bir kısmını içine alan açlık, hastalık ve aynı zamanda daha büyük risklerden bahsediliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre 27 milyon nüfuslu Yemen'den bahsediyorum. 17 milyon kişi aç, 7 milyon kişi açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya. Ve aynı zamanda 1 milyona yakın insan da kolera vakasıyla karşı karşıya değil, bizatihi içinde yaşıyorlarmış. Koleradan riskinde, kolera hastalığına sahipmişlermiş. Durumda böyle. Suudi Arabistan'a dair de ağır suçlamalar var. Yapılan bir açıklama yok. Açıklamayı da Suudi Arabistan hastaneleri, cezaevlerini ve televizyon binalarını bombalayarak yapıyor. Düğün konvoyları da dahil olmak üzere. Daha önce cenaze bombalamışlardı. Kendi öldürdükleri insanların cenazelerini bombalıyorlardı. Aynen Beşer Esad yönetiminin yaptığı gibi. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete programı devam ediyor. Ömer Madra yanımızda yok. Selahattin'le beraber karşılıklı olarak bu programı yapıyoruz. İlk yarım saat içerisinde Orta Doğu'da neler olduğunu anlatabilme fırsatı bulunduğumuz bir program gerçekleştirdik. İkinci yarım saatte bu pazartesi günü başladığımız Sinemacılar Osman Kavala'yı Anlatıyor adlı forumun ses kayıtlarını aynı şekilde sizi dinletmeye devam edeceğiz. Bu yıl 9. kez düzenleniyor Hangi İnsan Hakları Film Festivali. Cuma akşamı bu konuyla alakalı bir konuşma gerçekleşmişti TÜSİN deposunda. Sinemacılar Osman Kavala'yı Anlatıyor başlıklı bir forumdu bu. Forumun başlığı buluşma başladıktan sonra genişledi. Ve daha da fazla insanlar katıldı. Kalabalık bir konuşma olmuştu bu da aynı zamanda. Ondan da bahsedebiliriz. Bugünkü ilk kısmını pazartesi günü dinletmiştik. İkinci kısmını şimdi dinletiyoruz. Konuşanlar arasında kimler var diye soracak olursanız fotoğrafçı Zeynep Erhan Arık, özür dilerim. Yeni Film Fonu'ndan Zeynep Gürel, Taylan Mintaş, Nesra Gürbüz. Yönetmen Ayşe Toprak, akademisyen yönetmen Zeynep Dadak ve yönetmen Azra Deniz Okyay'ın Osman Kavala hakkındaki izlenimlerini ve deneyimlerini ve anlattıkları hikayeler üzerinden neler olduğuna dair de yorumlarını dinleyebileceğiniz bir 20 dakikalık kayıt var şimdi. Ardından Cengiz Aktar'a bağlanacağız. Teşekkürler. Ben aranıyorum, isteğe devam edebilirim. Mesela burada şey var, bu Diyarbakır ekibi değil mi? Mehmet Kayıp, Abdullah Yaşar, Cemal Çınar, Sayit Korkut, Saklı Hayatlar Büyük Günah, işte Yaşamın Sürüklediği Yerde Bağlı Kuvvetler var, Musa Serhat Karas, Faili Devlet, Veysi Altay, Küpede Çetin Baskın, Metin Akdemir, Autobus, Erhan Arık, Aris Nalcı. Erhan Arık burada, sözü şimdi ona vereceğim. Gözüm kaldı ya, aslında devam edeyim. Aslında ilk böyle üreten insanlar olarak bu hayattaki en büyük problemimiz saklama ihtimallerimiz çok yüksek bence diye alınmak istedim. Yani 2010'da ben Osman Kavala'yı aslında tanıştım. Ben Avrupa'dan daha önce tanışmıştım. O zaman kendi istasyonunda buralarda bir fotoğraf ve video işi yapmayı ciddi alınmanız lazım. Birbiriyle oturup sohbet etmeniz lazım. Sadece maddi bir destek için değil, sahaya hakim olmayan bir insan olarak sahada ne yapabileceğinize dair en azından biraz kafanızı açmak adına bu sohbetleri yapmanız gerekiyor. Acayip bir şekilde ben Osman Kavala'nın ismini Türkiye'de değil, Ermenistan'da birileri olarak o zaman çok yakın bir arkadaşım, Erdoğan'la ilgisi vermişti. Bir kere bu ciddi alınma hali çok önemli bir şey. Osman Kavala sanırım bu konuda buradaki herkesin hayatına bir şekilde dokunmuş birisi. Çünkü sizin hayatınızda birisi bu şekilde dokunduğu zaman size daha sonraki sürecinizde benzer bir şekilde ortaklaşmak isteyen insanlarla bir yere gelmek istediği zaman bu birisi sizinle. Siz de hayatınızda bu şekilde devam ediyorsunuz. Bu benim için çok önemli bir kriter. Bu ülkede bağımsız bir şeyler yapmak isteyen insanlar için Osman Kavala önemli bir değer. Bu coğrafya çok uzun süredir bu ülkede değer yaratan insanları kaybederek fakirleşmiş bir coğrafya. İlk böyle Osman Kavala içeri alındıktan sonra ile ilgili, Osman Kavala'nın kim olduğu ile ilgili insanlar yazıp çizmeye başladığı zaman bu durum biraz tuhaf karşılamıştım. Yani bir insanımız niye iyi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ki diye. Yani çünkü iyi bir insan en azından ortaya çıkan yaptıklarıyla falan. Ama sanırım bugün geçtikçe bu ülkede değer yaratan insanların hatırlatmak, yanında durmak ve buna dair yeri geldiğinde elimizden gelen her şeyi yapmak gün geçtikçe daha kıymetinin artık hiçbir önemi yok. Daha önemli bir hal alıyor. Yine göcemekleri söylüyorum. Daha çok bir yere gelecek sanırım. Ve daha çok üreterek bu dönemde bu süreci aşacağımızı düşünüyorum ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. karakterlerle ilgili de birkaç bir şey söylemek istersin. Evet, yani ona ben yani o ilk çalışma gerçekten saçmalığın itibarının en yüksek olduğu çalışmalardan bir tanesiydi. Yani sahada bir projeden dolayı yani bir yapmaya çalışıyoruz. İşin sahası gibi bir şey belki gözüm yoktu. Daha sonrasında birbirine ciddi olup almayacağını da dinledim. Fakat yani Osman Kavala'ya götürüşmenin andan itibaren ilk sergiden bir alan kadar çok ciddi bir desteğini gördüm. Daha önemli olan bir şey şu ki bu destek uçmadan başlayarak kadar başlamak üzere benim bu alanda üretmem için çiftli kişilerin çoğu ortaya koyduğu verdiğim desteğin hiçbir önemi yok. Verdiğim miktarın da hiçbir önemi yok ama bu destekle ben de hissettirdiğim için çok büyük bir önemi var. Dolayısıyla ben de Osman Kavala'dan orada sadece avtobüs yazıyor ama işte orada ben de avtobüs daha sonra zaten otursun yine burada yüzüncü resimlerden saydığımız sanamış sanama işi ve en son ortada oradaki annem yazmasını esas alan kayan işi yine burada sergilendi. Yani dedim ki birilerine ulaşmak bu alanda bir şey yani ya birileri kral ya birileri çok yüksek bir yerlerde ve çok da büyük bir şey istemiyorsun sadece sıradan bir şey istiyorsunuz bu hayatta yaparsanız görüntülemek istediğiniz şeyle ilgili evet ya da hayır Osman Kavala'nın daha fazlasını yapan birisi. Teşekkürler. Aslında belki buradan yeni film konuna geçebiliriz. Yani Zeynep ve Seyda Çelik'le yani yeni film konu ve onun işleyişine dair konuşursanız daha sonra da belki film konudan yararlanan yönetmen arkadaşlar varsa onlara söz veririz. Evet. Aynen. Ben de hatta onları burada tanımak istedim. Çok kısa kendi dair milletimle başlamak istiyorum. Yani Anadolu kültürü ve Osmanlı olayla iletişimin geçtiği benim hayatımda nasıl bir etkisi var? Çünkü yeni film fonunu yürütmeye başlamadan önce Ermenistan Türkiye Sinema Platformu'nun katılımcılarından biriydim 2008 yılında. Hatta tam bu dönemde bu katında buluşmaları gerçekleştirmiştik. İstanbul Film Festivali zamanında. Sonra da yine bir grup sinemacı olarak Ermenistan'a gitmiştik ve yani orada kurulan o iletişim, o yolculuk benim hayatımda en belirleyici oldu. Daha sonrasında epey yine Anadolu kültürü Osman Kavala'yla bağlantılı şeyler yaşadım ama yeni film fonunun ekibine dahil oldum. Birazcık da Azim'in zaten güzelce özetlediği yeni film fonu öncesi destekler ve küçük hibeden sonra yeni film fonu nasıl bir fikrin etrafında toplanmış onu özetlemek isterim. Sanırım yani zaten küçük hibe zamanı Osman Kavala ve işte etrafında yine Serra, Nesra, Çiğdem, Melek Anadar gibi insanların hani toplaşıp böyle bir çeşit değerlendirme kurulu olarak filmleri değerlendirdikleri bir süreç var. Bu sürecin ardından biraz daha bu işin sistematik olması fikri sanırım bütün bu herkesin birlikte ortaklaştığı bir konu olduğundan ve birazcık da benim de dahil olmamla birlikte belgesel alanına bu konunun odaklandı ve bununla birlikte de sadece destek veren bir kurum olmak değil, aynı zamanda da sinemacıları, üreten insanların, sinema alanındaki profesyonellerin bir araya geldiği bir platform olmak. Yani bu bağlantıyı, bir araya gelişleri, ortaklaşmaları daha sistematik, daha görünür kılmak falan gibi istekler de var bu ortamda. Dolayısıyla da yeni film fonu kuruldu ve kurulduğu günden beri hem senedeki ilk kez karşılığı çağrıyla belgesel başvurularını toplayıp bunları değerlendirip bunu ve bütün bu başvuruların bir kısmına destek veren hem de aynı zamanda belgesel üreticilerini çeşitli düzeylerdeki deneyim alanlarında bir araya getiren bir yapı oldu. Bugüne kadar 45 filmi destekledik. Bunların içinde hemen hemen yarısı tamamlandı. Bir kısmı tamamlanmak üzere. Bu filmlerle ilgili anlatılacak aslında o kadar çok şey vardı yani. Ve bütün sadece desteklenen filmler değil, bu süreçte bizimle iletişime geçen filmlerini paylaşan ve aslında bir platformlaşma fikrini gerçekleştiren bir sürü sinemacı var şu an. Kısa da burada zaten. Belki birazcık onları tanıtabilirim. Böylelikle belki söz almak isterler diye düşünüyorum. İşte Zeynep Dadak var mesela. Zeynep 2 yıldır Yeni Film Fonu'nun jürisinde yer alıyor. Yani onun henüz bir filmini desteklemedik ama jüriliği devrettikten sonra hemen olmasın. Nesra var. Nesra zaten eski Anadolu Kültür çalışanlarından ama daha sonra Yeni Film Fonu sürecinde yapımcısı olduğu Zilo'yu destekledik. Ayşe Toprak burada. Mr. Gay Syria filmi Yeni Film Fonu'nun desteklediği ilk dönem filmlerden birisi. Gökçe'yi görüyorum. Yeni Film Fonu'yla doğrudan destek ilişkisi yok ama Anadolu Kültür... Evet. O kadar az rapor gönderiyorsunuz ki. Ya Gökçe'yi çok çok farklı yerden bildiğim için evet. Yani Kardeş Türkler belgeselinin yani desteklediğimiz bir filmin yapımcısı olmasıyla birlikte aynı zamanda bakın emek tarihlerinden birisi. Yani Anadolu Kültür'ün senin de bahsettiğin projesi. Şöyle bir dakika. Unuttuğum bir şey varsa lütfen bana el etsin yani. Evet tabii ki Taylan. Taylan Mintaş da Sessizliğin Kardeşleri adlı belgeseliyle 2016'da destek aldı. Merhaba Deniz ama Deniz yeni gelmiş. Tamam, gözlüklerim de yok o yüzden. Deniz Azra Deniz Okyay'da Sulukule Manomur adlı kısa belgeseliyle 2016'da destek almıştı. Sizlere söylemek istediği bir şeyler var mı acaba? Aslında bu arada ben de şeyi eklemek istiyorum. Yani bu türde bir fon Türkiye değil ve yani büyük bir boşluğa da denk geliyor. Çünkü Kültür Bakanlığı hem işte senin söz ettiğin farklı formatlarla sınırlı ama hem de işte siyasi atmosferin sonucu olarak artık bu fon işini bir tür sansür mekanizması olarak da kullanıyor. Bizim işte Banu, Pelin, ben, Siyah Band'da yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz hani epey bir zamandır. Önce Gezi'ye katılan yapımcı ve yönetmenlere fon verilmemesi, daha sonra işte Barış İçin Sinemacılar Lisesi'nde olanlara fon verilmemesi derken bugün artık zaten muhalif olarak bilinenlerin bakanlıktan herhangi bir destek alması zorlaştı. Yani Yeni Film Fonu tabii böyle çok büyük kurmaca filmlere katkı vermiyor belki ama en azından daha eleştirel sesleri bir tür hani destek bulmasına yardım ediyor. Diyerek Yeni Film Fonu'ndan fonla çalışmış birilerine söz veriyorum. Herkese merhaba. Gerçekten ben üniversite zamanındayken işte böyle Diyarbakır'dan öğrenciler geliyordu. Bana işte DSM'den tanıdıkları vardı da ben işte bu DSM nedir diye bir baktığımda bir Osman Kavala'yla bir ilişki vardı da ben hiç tanımıyordum. Yani onu tanıyordum ama ben tanımıyordum. Sonra arada birkaç yıl geçtikten sonra Erol beni aradı. Dedi ki işte böyle böyle bizim işte şeyin Mehmet Aksoy'un heykeli yıkılıyor Kars'ta. Böyle bir projeye Osman Kavala destek vermek istiyor olarak ne dersin çekelim mi? Tabii bir Karslı olarak hemen hiç bir de bir muhteşemler bir sanatçı olarak bir de Kars'a gerçekten büyük katkıları olmuştu o heykelin, o sürecin. Çünkü Osman Kavala'nın Anadolu turu sırasında Kars Belediye Başkanı ile yaptığı bir toplantıda bu heykel projesi ortaya çıkmıştı ve gerçekten barışa bir aslında ümit çiçeğiydi diyebiliriz ama tabii yıkılması baş başa bir problemdi. Bir de Kars'ın belediyeciliğin bir problemi vardı. Ben bunu biliyordum ve hiç yok demeden kabul ettim. Tabii bana dediler işte çıkan haberlerde 15 günde bitecek falan dediler yıkımı. 72 gün sürdü. Böyle her hafta sonu, her hafta içi böyle zamanlar buldukça derse gidip geldim. Tabii film sürecinde ben hiç Osman Kavala ile tanışmadım. Filmi bitirdik. Film işte bir yerlere gitti. Ben de onunla birlikte işte bir yerlere gittim. Sonra Roboski olayı oldu ve ben açıkçası yani çok etkilenmiştim. Hem o sırada böyle bir durum vardı ve 34 tane genç çocuk işte yaşlısıyla birlikte öldürülmüştü hayvanlarıyla. Ve bununla ilgili yıl dönümüyle ilgili bir şey yapmak istiyordum ve Erol'a dedim ki ya dedim işte ben bir Osman Kavala ile tanışmak istiyorum ve bir projem var, onu paylaşmak istiyorum. Tabii dedi, ben gittim işte bir aradım, gel dedi, görüşelim, gittim direkt, tamam dedi, evet dedi, bir proje daha var dedi bununla ilgili. Sizi birlikte dedi şey yapabiliriz, yani bu etkinlikleri gerçekleştirebiliriz. Ya gerçekten mesela İstanbul'da benim başım yerlere gittik. Oraya uygun toprak rengini bile bulmak için özel şoförü verdi ve Beykoz'a kadar gittik. Orada çuvallara toprak doldurup buraya getirdik, yazdık. Böyle enteresan, böyle gerçekten mesela benim mesela başka bir şekilde etkilendiğim bir olay var. Yani burada söylemek istiyorum çünkü gerçekten bir insanın karakterine dair çok önemli bir şey. Böyle yine bir arada görüşüyoruz başka bir proje için. Kendisi de gripti herhalde, nezleydi. Böyle bir kalktı, böyle geriye doğru gitti. Ben de şöyle böyle baktım, baktım orada sükürdü. Yanıma geldi falan. Ben böyle bir anda çok şaşırdım. Ya Allah Allah. Burada da yani yanında sükürdü gibi bir durum. Evet. Ben de o zaman acayip bir şekilde böyle ona karşı, yani onun arkasında duyduğum şeyler böyle bir anda realiteye dönmüş ve katlanarak benim gözümde büyümüştü. Ve gerçekten gösterdiğiniz bir projeyi, yani sadece para verecek bir adam gibi değil de daha çok kreatif yönden, işte ne yapabilirsin, bu proje nereye gider, bu projenin bitiminde neler yaratabilir, nasıl bir kitleye ulaşabilir gibi birçok alanda size rehberlik yapabiliyordu. Yani gerçekten birkaç projeyi de hiç para değil, sadece fikir amaçlı yapmıştım. Ki meselesi sizin kardeşleri de yine böyle bir şeydi. Ben yeni Flipform'dan önce Osman Kavala'dan yine bir küçük Anadolu Kültür olarak destek almıştım. 2014'tü galiba, ya 13'ün sonları ya da 14'tü. Yine bu da çok enteresan bir olay. Bunu da söylemek istiyorum ve düşünmek istiyorum. Biz Fas'a gideceğiz. Orada Greenhouse'a kabul edilmişiz. Ve ben İngilizce bilmiyorum. Yanıma bir tane rehber almam lazım. Tercüman almam lazım. Ama onun yolunda işte bir nebze karşılıyorlardı, diğerini karşılamıyorlardı. Sonra aradım, böyle böyle bir durum var, film böyle pandemiymiş. Tamam dedi, sen insanı bilet dedi. Bilet parası ne kadar dedim, bana şu kadar. Tamam dedi, kes dedi, hemen gidin dedi, olmaz dedi. Bu kadar şey olmuş. Böyle yani hiç şey değil, yani bir yerden sonra böyle bir işveren değil, yani atıyorum bir böyle zengin biri değil de, yani bir abi kardeş meselesi gibi oluşmuştu bir yerden sonra. Gerçekten bir kısa film çekecektim ben Karabaş'ta. Dedim abi bizim ben Karabaş'ta eğer bir sayısatın yanınıza gelip fikrinizi almak istedim. Gitmezse onun fikrini almıştım. Böyle enteresan bir bağ oluşmuş yani ikimizin arasında ve hiçbir zaman yani yok olsaydı bile zamanı bir şekilde size yaratmaya çalışırdı. Yani ben 10 dakikada olsa yaratırdım sizi. Gelin şurada görüşelim ya da buradayım, gel burada görüşelim. Kaç kere başka mekanlarda yine görüştük, fikir almıştım ona. Umarım şu anda dinleniyordur arkadaşlar dediği gibi. Yani bizden kurtulmuştur bir nebze. Sonra geldiğinde aramıza tekrar bir fikir, evet, zorluğuyla karşılaştık. Hepiniz hoş geldiniz. Osman Kavala benim ilk işlerimde Ankara'dan geldim. İstanbul'da yüksek lisans yapmaya başladım ve bir şekilde para kazanmalıyım artık. Ve Anadolu kültürü biliyorum, takip ediyorum. Dedim ki ben burada staj yapayım falan. Ve bu şekilde girdim. Tamam, hadi hoş geldin. Ve benim Osman Kavala ile ilk iş görüşmesinden sonra ilk tanışmam şöyle oldu. Geldim işte bana bir masa yeri ayarlanmaya çalışıyor. Çok da dar bir yerde o zaman bulunduğu kültür. Ve böyle biri böyle şey IKEA masası monte etmeye çalışıyor falan. Kim? İşte Osman Kavala. Yani öyle tanıştık. Ve sonra zaten ne kadar boya, balala, sandalye taşıma, monte etme işi varsa hepsini birlikte yaptık. Yani sinema yani zaten benim bu işi seçmemde bile çok katkısı olan bir insan, yorum çizmemde. Fakat ben ondan en çok şunu öğrendiğimi söyleyebilirim. Yani iş ahlak olarak müthiş bir saygı, herkese bir eşit veya o saygıyla bakmak yani, ve bir adalet duygusu bir umut, yani harekete geçmek için her zaman bir umut yani. Hani, o sayede yani bunları bana çok şey kattı. Düşünüyorum. Ama bir an önce aramıza görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Benim de aslında Osman'la çok eskiden tanışıklığım var. Çocukluktan beri tanışıklığım var. Ve liseden mezun üniversiteye başladığımda çoğu zaman kafasını çaldım. Ben şöyle proje yapmak istiyorum. Böyle bir karar hayal kırıklığına saçma sapan fikirler olsa da her zaman arkasını bir şekilde çok iyi fikirli diye beni inandırmışlığı var kendisinin. Hatta ilk yaptığım belgeselde Anadolu Kültür'ün bir projesini takip etmiştim. Bize basan anlatmayı bir proje takip etmiştim. Ancak o hayatımda yaptığım ilk belgeseldi ve o da onun sayesinde olmuştu esasında. Ve şimdi işte Mr. Casey'ye yeni film konumdan fon aldı. Başta onun için çok yardımcı oldu. Onun yanı sıra hakikaten de yaptığı komite benim için çok değerli oldu. Filmle yine ne kadar çok yurt dışında festivale gidersen sürekli aynı film fonundan para almışsın. Fon alırken mesela senin dediğine de bağlarsak şu anda tek fon alabileceğimiz belirli konularda yeni film fonu var ve yurt dışından konulmak zorundayız. Ve çoğu kez de Türkiye'den bir fon çıkardık ki gibi bir soru çıkınca bunlar hani yeni film fonu var diye bunu söyleyebilecek bir konuma geldik. Bu çok değerli. Filmi de sürdürülebilirliği için. Öyle mi? Yeni film fonunun dışında öncesinde de olaylara farklı bir iletişim var. Küçük Köroğlu'larla bir film çalışıyordum. Olan görüştüğümde ofisimde fonda yoktu kısalar için. Özellikle Ermeni kaçaklı kadın çekeceğim için Türkiye'den fon almak istemiyorum. Osman Kavala işte Ermeni'nin İstanbul Türkiye platformuna yerlendirdi. Orada bir sürü yeni insan çok yardımcı oldu. Sonrasında o film uzaklaştı. Yani aynı zamanda video art'la çalıştığım için binalar için çok önemli. Asena, işte, Benda, Selda, herkes burada tanıştığı çok sevdiğim önemli üreten insanlar benim için. Yeni film sonunda ve Sürfü'den onu böyle biraz bitiremiyordum ve son fon sayesinde bitirdik. Ve tek bir film bitirmek bize de kalmadı. Hani bir fark ettik ki bu bir kar topu gibi bir film. İlk film festivali açık bir karar verdi çünkü internetten. Yani sayısını hani önemli değil ama hani binlerce mail geldi başka bir yerde ve Batman'dan teşekkür ederim. Umut olduğumuz için. Yani Osman Kavala hani umut olmayı çok fark etmeden yaptı ama hani aynı zamanda başka insanların bir şekilde inanılmaz umut olduğumuzu fark ettim. Hani üretim sürecini bu kadar herkese bu kadar zor bir dönemden geçerken üretmeye devam etmemizi söylemeyen birilerinin bizim de başka şekilde kavramına dönüşmek, yani tsunami hatta etkisi yaratması benim için en önemli örneklerden bir tanesi. Özellikle mesela yurt dışında yakın zamanda bu insanı başkalarına anlattığında inanamıyorlar. Yani nasıl yani diyorlar. Ve bizim bunu normalleştirmemeye çalıştığımızı anlatmaya çalışıyorum genellikle. Üretmeye devam etmeye çalışmamız lazım ama yani bu kadar kolay bir şey değil tabii ki. Ama herkesi burada görmek mesela bu bile bir yerine düşüyor. Yani Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz Bey. Ömer, Can günaydın. Merhaba. Aha, Hazreti Zühre Ömer dedim. Evet. Ömer bugün bugün bu Avusturya'dan bahsedelim ağırlıklı olarak. Çok söyleyecek şey var. Başka konuya girmeye vaktimiz olur mu bilmiyorum ama bu Avusturya'daki sağ muradına erdi. Evet. Dün de biraz bahsettiniz. Yani klasik sağla, Hristiyan demokratlarla, aşırı sağ bir koalisyon kurdu ve evvelsi gün Cumhurbaşkanı'na hükümeti sundular. O da kabul etti. Bazı bakanlar çok şaibeliydi ve kamuoyunda epey tepki çekmiş insanlardı ama ona rağmen Cumhurbaşkanı, ki yeşildir biliyorsun Cumhurbaşkanı. Avusturya'da evet. Evet, kabul etti hükümeti ve herhalde Anschluss'tan bu yana, yani Nazi Almanya'sının, Hitler'in Avusturya'yı ilhak etmesinden bu yana ilk defa bu kadar, yani sağlam görünümlü en azından. Daha önce aşırı sağ hükümete geldi tabii Avusturya'da, ama bu başka bir şey yani. Büyük bir teveccüh, yani toplumsal teveccühle geldiler ve hükümetin yapılan sondajlarda desteği, yani toplumsal desteği şimdilik en azından çok yüksek. Şimdi bu itiraz etmeyen eden yok mu? Tabii ki var. Evet. Yani sosyal demokratlar, sol çevreler, yeşiller ver yansın ediyor, ama şimdilik bu hükümet kuruldu. Zaten ilk yaptığı işte, burası şimdi önemli, bizi de ilgilendiriyor tabii. İlk yaptığı işte koşa koşa Brüksel'e gitmek oldu. Yeni şansölyenin, orada da şansölye deniyor, başbakan Sebastian Kurz'un. Kiminle koalisyon yapmıştı acaba, onu da söyleyebilir miyiz acaba? Taher. Taher'le koalisyon yaptı. Radikal yani, sağcılarla. Evet evet. Bu radikal sağcı milleti, yani faşist canım, yani işte adını koyalım yani. Evet. Radikal sağ, aşırı sağ falan. Bunların hepsinde tuhaf bir şekilde, yani dünyada böyle aşırı sağ partiler hep özgürlük partileri olarak geçiyor. Bir diğer özgürlük düşmanı Stalinci komünist partiler de hep demokrat olarak anılır, biliyorsun. Yani burada muazzam bir oksimoron var gene. Bu arkadaşlar da özgürlükçü, bağımsız, özgürlükçü falan. Yani ne kadar asil değer varsa onları sahiplenmiş durumdalar. Şimdi bu Kurz'un Brüksel'e koşa koşa gitmesinin ardında şöyle bir neden var. Tabii bu koalisyon ortağı Taher ve aşırı sağ parti müzmin bir Avrupa düşmanı. Şimdi Avrupa'da bu büyük rahatsızlık yarattı tabii. Bir taraftan Polonya ve Macaristan'la uğraşılıyor. Şimdi bir taraftan da daha ziyade eski Avrupa'ya veya Batı Avrupa'ya dahil olan Avusturya'da da benzer bir hükümet Viyana'da işbaşı yapmış durumda. Şimdi bunu engellemek üzere bir Brüksel ziyareti yaptı Kurz ve bilmemiz gereken bir nokta daha var. Dışişleri'nin Dışişleri Bakanlığı koalisyon ortağında, yani aşırı sağda. Ama dışişlerini kendi götüreceğini söyledi. Daha hükümet kurulmadan önce zaten eski Dışişleri Bakanı, biliyorsun. Evet. Dolayısıyla burada yani dış işleri konularında bir herhalde bir iş bölümü yapılacak. Öyle anlaşılıyor. Yani Kurz hem başbakan hem de Avrupa Birliği işlerinden sorumlu olacak. Öyle gözüküyor. Tayin edilen yeni Dışişleri Bakanı da, ki ilginç bir şahsiyet, Filistin ve Orta Doğu uzmanı, Arapça ve İbranice biliyor. Yani bir öğretim üyesi aynı zamanda, kadın, adı aklımda değil şimdi, girilip bulunabilir, ama önemli bir şahsiyet çünkü konuya hakim. Yani dolayısıyla böyle bir iş birliği olacak ve iş bölümü olacak ve Kurz Avrupa ile uğraşacak. Şimdi bu fiilen ne demek? Tabii Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor bu. Zira biliyorsun iki seneyi aşkın bir zamandır Avusturya Türkiye'nin Avrupa Birliği ile süren üyelik müzakerelerinin bitirilmesini istiyor. Açık açık bunu söyleyen ve bütün toplantılarda ve kamuoyu önünde savunan, hiç çekinmeden bir ülke. Evet. Şimdi bu tavır, yani bir önceki hükümetin, o da koalisyon hükümetiydi. Yani Avusturya'da klasiktir koalisyon hükümetleri. Hep sosyal demokratlarla Hristiyan demokratlar koalisyon yapar. Yani son 20-30 yıldır böyle sürer. Bir biri başbakan olur, bir öbürü başbakan olur. Son başbakan sosyal demokrattı. Bu da Yani Kurtz da Dışişleri Bakanı'ydı. Şimdi bu bu tavır, yani Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin sonlandırılması tavrı artık hükümet programı olmuş durumda. Hükümet programına girmiş durumda ve Ankara'da tabii bu bir infial yarattı ve dışişleri şöyle bir not yayınladı. Hemen Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde var. Avusturya'nın yeni hükümetinin programındaki bu talihsiz ve basiretsiz ifade, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi temel alan siyasi akım hakkında taşınan endişeleri maalesef doğrulan niteliktedir. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin ülkemizle yaptığı akitlerden kaynaklanan yükümlülüklerinden bunlar yokmuşçasına kaçmaya çalışmak ve bunu yaparken de yanına müttefikler aranacağını söylemek, dürüst olmadığı gibi dostane olmaktan da uzak bir yaklaşımdır. Küresel düzeydeki sınamalar karşısında müttefikler aranacak yerde ülkemizin meşru haklarını hiçe sayma yolunda karşımızda ittifak arandığının, hükümet programıyla ilanın siyasi ve diplomatik adaba da yakışmayan bir usluptur. Türkiye'nin dostluğunu kaybetme sınırlarını zorlayan bu ifadeler hayata geçirilmeye çalışıldığında layıkıyla karşılıklarını bulacaklardır diye bir itiraz. Evet. Şimdi demin dediklerime de ile bağlantılı olarak, yani Avusturya bir kere bunu söylüyor. Söylemekle de kalmıyor. Yani Türkiye'nin müzakerelerinin artık sona erdirilmesini söylemekle de kalmıyor. Genişlemeyle ilgili herhangi bir karar alındığında o kararı veto ediyor. İrili ufaklı toplantılarda. Şimdi Türkiye'nin genişleme müzakereleriyle ilgili, yani üyeliğiyle ilgili bir karar alınmıyor aslında. Çok uzun zamandır. En son alınan dişe dokunur karar Haziran 2016. Yani ne kadar olmuş? 1,5 sene. 1,5 senedir yeni bir fasıl açılmıyor bir kere. Ve dolayısıyla Avusturya aslında bir şey veto ettiği yok yani. Zaten bir şey olduğu yok. Yalnız tabii şurada yanılmamak lazım. Avusturya bu tavrında yalnız değil. Ve kapalı kapılar ardında istisnasız bütün Avrupa Birliği ülkeleri, bir İngilizler ara sıra sahtekarlık yapıyor. Onlar da artık gidici. Ama onun dışında kalan ülkelerin hiçbiri "ay Türkiye'yi rencide etmeyelim, ayıp oluyor" falan demiyor. Yani zaten müzakereler fiilen bitmiş vaziyette. Bunu bir kenara not edelim. Cengiz Bey, bir hatırlatma yapayım müsaade ederseniz. Bu sene Fransa'da da seçimler vardı. Almanya'da da, Hollanda'da da seçimler vardı. Bu senenin başında neler olduğunu hatırlıyorsunuz. Nazi suçlamasına kadar her şey yapıldı. Başta Almanya olmak üzere. Sokaklarda portakal kesildi. Onun karşılığında konuşacak yer bulamadı Türkiye'den giden siyasetçiler referandum kampanyası sırasında. O zamanlardan belliydi bu hale geleceği biraz da sanki. Tabii. Bununla bağlantılı olarak iyi oldu bunu hatırlattığın. Zaten Avusturya ile ilişkiler zaten epeydir limoni. Şimdi Avusturya'nın tavrı belli. Türkiye'nin de yeni dışişleri politikası misilleme üzerine kurulu olduğu için, evet, Ankara'dan da Avusturya ile ilgili envai çeşit laf, işte bu dediğin yani bol retorik duyduk geçen sene boyunca ve iş öyle bir yere geldi ki Türkiye büyükelçi çekmek zorunda kaldı. Bunu unutmayalım ki bir müddet Hasan Göğüş çekildi ve orası boş kaldı, Viyana'daki sefaret. Türkiye'nin en güzel sefaretlerinden biridir bu arada. Ve sefaret boş kaldı. Şimdi yeni bu yılın başında yeni bir büyükelçi gitti. Yani ilişkiler zaten berbat. Şimdi bu yani bu hamleyle, yani bu hükümet programına girmesi ne bir Ankara, işte demin okuduğum nottan anlaşıldığı üzere bir kazus belli. Yani bir savaş ilanı gibi bir şey görüyor yani. Bakalım ne olacak. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bir kere Bu Türkiye'nin müzakereleri meselesi, müzakerelerin devam etmediği ve etmeyeceği meselesi, bu böyle hürafe, dedikodu, şaiha falan değil. Şimdi resmi bir belge var. Evet. Türkiye'de bunlara hiç dikkat edilmiyor tabii kimse. Peki, yani artık Avrupa Birliği meselesi gündemden düştü. Haziran ayında yayınlandı bu belge. Her yerde bulunabilir. Avrupa Birliği Konseyi'nin belgesi. Ne bu belge? 18 aylık iş planı. Yani 18 ay Estonya, şimdi Estonya, Bulgaristan ve Avusturya, bu üç ülkenin 18 aylık iş planı ne zaman başlıyor? 1 Temmuz 2017'de, yani Estonya dönem başkanlığıyla, şimdi bitmek üzere. Arkadan 1 Ocak'tan itibaren Bulgaristan, ondan sonra da 1 Haziran'dan itibaren de Avusturya. Avusturya dönem başkanı oluyor 1 Haziran'dan itibaren seneye bir kere. Şimdi bunu da bir kenara not edelim. Yani bu söylediklerini hayata geçirmek için elinde tabii büyük bir fırsat olacak bu. Ama ondan da önemlisi, bu belge Avrupa Birliği'nin 18 ay boyunca envai çeşit konuda ne yapacağını anlatan bir belge. Şimdi 16. sayfasına bakıyorsun, evet. Genişleme politikası diyor. Genişleme politikasının altında hangi ülkeler var sence? Neresi olabilir? Sırbistan olabilir mesela. Neresi? Sırbistan. Tabii. Onun bütün Batı Balkan ülkeleri var. Balkan ülkeleri, evet. Hepsi, istisnasız hepsinden bahsediliyor. Bir tek Türkiye'den bahsediliyor. Üzüntü verici, evet. Ya, ve bu yeni de değil üstelik. Bir önceki 18 aylık eylem planında da yoktu. Ama tabii yani kimsenin şeyi değil, umruğu olmadığı için... dolayısıyla burada yeni bir şey yok. Yalnız malumu ilan eden bir sürece girmiş bulunuyoruz. Şimdi bu bağlantıda şunu da hatırlatayım. Muhtemelen Şubat ayında komisyon bu genişlemeyle ilgili bir not hazırlayacak. Bir görüş hazırlayacak. Ve ihtimalen Türkiye'nin müzakere eden aday statüsünden düşürülmesini önerecek. Çünkü Türkiye artık katiyen müzakere edebilecek şartları yerine getiren, etmek için gereken şartları yerine getiren bir ülke değil. O yüzden muhtemelen bu kayıda da geçecek. Tabii bunun bayağı ciddi ekonomik etkileri olabilir. Zira Türkiye müzakere eden aday ülke olması sıfatıyla Dünya Bankası'ndan, İngiltere'deki EBRD'den, yani Soğuk Savaş sonrasında kurulan Doğu Avrupa'ya yönelik bankadan, ki Türkiye de ona dahil, Avrupa Yatırım Bankası'ndan çok ucuza, yani sıfır faize ve çok kolay bir şekilde kredi kaldırıyordu. Bütün bu sözünü ettiğimiz sık radyoda bu kömürle çalışan santraller, bu lüzumsuz yollar, köprüler falan, bütün bunlar unutmayalım Avrupa Birliği'nden alınan kredilerle oluyor. Şimdi bu statüden düşülünce, yani müzakere eden aday statüsünden düşülünce, bu krediler eskisi gibi kolay gelmeyecek. Bunu da bir kenara not edelim. Ve bu ikinci dönem, yani 2018'in ikinci yarısındaki dönem başkanlığı Avusturya'nın bu anlamda önemli. Şimdi hükümetin ve sadece hükümetin değil, bu konularla ilgili sivil toplum kuruluşları da vaveyla etti. Bağırıp çağırdı bu hükümet programına girmesiyle ilgili olarak İKV ve TÜSİAD. İşte akitlere karşıdır, ahde vefa, imzaya sadakat ve Avrupa değerleri falan, hatırlıyorsun az önce okuduğum metinde Avrupa değerleri. Evet. İşte Avusturya Avrupa değerlerine karşıymış. Yahu yani ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Yani Türkiye Avrupa Birliği ile müzakere falan etmediği gibi yıllardır, Ankara diyelim daha doğrusu, müzakere etmediği gibi, yani Avrupa Birliği değerlerini günde 20 kere falan ayaklar altına alan bir hükümetten bahsediyoruz. Yani hakikaten kargalar güler yani bu söylendi. Hiçbir inandırıcılığı yok. Kimse de dikkate almadı zaten. Ve o yüzden zaten yani müzakereler ilerlemiyor. Çünkü Türkiye Kopenhag siyasi kriterlerini hatırlarsın bir zamanlar bununla yatıp bununla kalkardık. Evet. Kopenhag siyasi kriterlerini asla yerine getirmiyor. O yüzden yani kime ne anlatıyorsunuz yani. Dolayısıyla bunu unutmamak yani böyle ona buna böyle laf atarken işte Kudüs de aynı biliyorsun yani Kudüs'te İsrail'in yaptıklarıyla Ankara'nın Kürt illerinde yaptıkları arasında pek bir fark yok yani. Evet, oraya geçmeden iki ekleme yapmak istiyorum. Bu Avusturya'daki seçimlerden sonra Sebastian Kurz koalisyon ortağına hükümette İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına veriyormuş. Dışişleri kendisine, dışlarını da mı veriyormuş? Tabii, anlattım ya benim. Ha pardon, ben kaçırdım o kısmını. Dışişlerini ben Sebastian Kurz'u da zannettim. Tamam, İçişlerinin ve Savunma Bakanlıklarının verilmesi de... Avrupa Orta Doğu uzmanı dedim. Evet. Doğru. Şimdi hatırladım, kusura bakmayın. Evet. İçişleri Bakanlığı'nın verilmesi, daha doğrusu Savunma Bakanlıklarının verilmesi de tüm silahlı kuvvetlerin, ordu ve polis gücünün istihbaratın da sizin tabirinizde faşist, BBC Türkçe'nin tabiriyle popülist milliyetçi parti kadroları tarafından yönetileceği manasına geliyormuş. Bu eklemeyi yapayım. Bir de sorum var. Sorumu sormadan önce bir ekleme daha yapayım. Şimdi bu Avrupa Birliği'nden yüzünüzü dönüp Arap coğrafyasına tekrar dönmek de pek kolay olmayacak gibi duruyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed, Medine Müdafası Kahramanı olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahrettin Türkan'ı hırsız olarak nitelendiren bir tweet atmış. Ardından evet, da kopuyor orada biliyorum evet. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın bunun utanç verici olduğunu söylemiş. Böyle bir durum söz konusu. Yemen'e olan destekten ötürü Türk mallarını boykot edin deniliyordu Suudi Arabistan'da da yakın bir geçmişte de. Bir de böyle bir durum var. Rusya'da S-400'leri vermiyor. Her neyse. Benim sormak istediğim şey şu. Dışişleri Bakanlığı dışişleri stratejisinde kısasa kısas mevzusu Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi Türk vatandaşlarına vize işlemi için randevuları en erken 2019 yılının Ocak ayına verileceği açıklamasına karşılık da verilebilir mi? Türkiye'de evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne... Zaten yaptılar bir ara biliyorsun. Evet. Vize koydular kapıda süründürmek üzere. Bir falan. Sene... Olduğundan vazgeçtiler sonra. Valla yani işte kısasa verebildikleri kadar kısas veriyorlar öyle diyelim. Bir sene bazılarına da hiç veremiyorlar. Mesela bugün Gönül Tol'un İngilizce bir makalesi var. Amerika'dan yazıyor. Yani YPG konusunda, Suriyeli Kürtler konusunda her zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkışan Türkiye Rusya'ya niye çıkışamıyor diyor. Yani orada kısasa kısas yok. Evet. Yok çünkü böyle bir imkanı yok yani. Çünkü eli kolu bağlı Rusya karşısında. Yani bunlar maalesef bazı dışişleri mensuplarının hala da görevde zaten. Başta yani Feridun Sinirlioğlu olmak üzere yani New York'taki daimi temsilci. Bu işte had bildiren Türkiye. Politikası bu. Yani stratejik derinlikten sonra had bildiren Türkiye politikası tabii bu komik bir politika. Yani bu gücün varsa yaparsın. Dolayısıyla gücün yoksa da Türkiye gibi işte bir yere kadar yaparsın. O arada da rezil rüsvay olursun. Herkes de sana güler. Şimdi evet. Gelelim tekrar konuya. Bu bitmedi çünkü bu mesele. Şimdi Avrupa Birliği aslında siyasi, iktisadi ve stratejik nedenlerden hiçbir zaman Türkiye ile müzakerelerin kesilmesini açıkça istemedi. Ama artık ok yaydan çıktı. Oysa müzakere çerçeve belgesi diye bir belge vardır. Orada gayet açık bir şekilde birliğin temelini oluşturan özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri eğer Türkiye'de ciddi ve ısrarlı bir şekilde ihlal edilirse müzakerelerin durdurma süreci başlar der. Beşinci paragraf. Evet. Bu belgedeki beşinci paragraf. Şimdi bunu hiçbir zaman uygulamadılar. Yani bu aslında bal gibi uygulanabilir. Çünkü yani Türkiye bırak böyle bu bir iki tane arızi ihlal değil yani. Günde 20 kere ihlal ediliyor en aşağı yani her konuda. O yüzden yani bunun artık bir al gitmiş, bağ kalmış bir süreç olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla burada yani böyle atıp tutarken Avrupa değerleri falan derken çok dikkat etmek lazım. Son olarak bu Avusturya ile ilgili vakitte de oldu zaten. Parçayı da bekliyorum heyecanla ne seçtin diye. Seçtin değil mi bir evet, parça? Evet seçtik var. Efendim. Aa tabii canım olur mu? Unutulmuş. Şimdi bu Avusturya ile ilgili bilinmesi gereken bir iki nokta daha var. Avusturya aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkisinde çok söz sahibi bir ülke. Bir kere açıkça müzakerelerin durdurulmasını istiyor. Hükümet programına girdi. 1 Haziran 2018'den itibaren dönem başkanı oluyor. Bir de tabii iki tane de yetkili var. Bir tanesi genişleme politikasından sorumlu komiser Johannes Hahn. Bu da Avusturyalı biliyorsun. Hristiyan Demokrat. Yani Kurtsun Partisi'nden. Ve hoş genişlemeden sorumlu ve Türkiye ile hiçbir ilişkisi yok tabii epeydir. Yani müzakere falan olduğu yok. Ama olsun orada ve bu anayasa referandumundan önce yeri gelmişken hatırlatalım. Siz bu anayasayla Avrupa Birliği'ne falan giremezsiniz demişti. O zamandan beri de zaten hiç konuşmuyor Türkiye ile ilgili ama orada da orada. İkincisi de Ankara'da komisyonun Ankara temsilcisi, büyükelçi bu Christian Berger. Christian Berger de Avusturyalı. Yani Avusturya tarafından 1683 değil de Avusturya tarafından kuşatılmış bir vaziyetteyiz en azından Avrupa Birliği işleri konusunda. Durum budur. Ha, bu son olarak demin bahsettiğim meselelerle alakalı bu kısa bu büyükelçi çekilmekle kalmadı Ankara. Bu geçen yılki husumeti NATO'ya da yansıttı Avusturya ile bağlantılı olarak. Biliyorsun Avusturya NATO ülkesi değil. Partnership for Peace denilen yani 1989 sonrasında kurulan yani barış için ortaklık. Yani bütün üye olmayan ülkelerle birlikte ki buna Rusya bile dahil yapılan ortak çalışmalar. Yani buna bazen askeri çalışmalar bile dahil oluyor. Avusturya buna dahil, bu programa dahil ve Türkiye kızdığı için ve misilleme yapmak istediği için, had bildirmek istediği için Avusturya'yı bu programa katılmaktan men etti. NATO'daki konsensüsü bozdu. Yani ve ne oldu? Bunun karşılığında diğer ülkelerde yani barış için ortaklık projesine dahil diğer ülkelerde NATO'yla iş yapamamaya başladı. Bunun üzerine Brüksel'de bir karar alındı. Toptan değil ama tek tek ülke bazında karar alma mekanizması getirildi. Böylece Türkiye'nin bildirdiği had bypass edildi. Evet. Durum bu. Bugün aynı zamanda bir yıl dönümü. 334 bugün yıl önce bugün. 20 Aralık 2017 evet. 334 yıl önce bugün 20 Aralık 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasının kumandanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın padişahın emriyle boğularak idam edilmesinin 334. yıl dönümüymüş efendim. Evet. Bu parça o zaman hem size hem de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa padişahın emriyle öldürülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa için gelsin diyoruz. Kate Tempest'tan Europe is Lost adlı parçayı sizin için seçtik bu hafta. Peki ne diyor bu? Bir daha söyle adını. Europe is Lost. Ha Europe is Lost tabii. Yani. Europe is Lost kim için tabii o da önemli. Yani bakacağız şarkının sözlerini de hep beraber dinleyeceğiz. Göreceğiz kimin için olduğunu. Görüşmek üzere çok teşekkür ederiz. İyi günler. Is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs and we scrubbed up well. Washed off the work and the

Biyanet'e bu konuşmalarımızı transkripte edip sitelerinde yayınladığı için bir teşekkür ederek başlayalım. Hoş geldiniz efendim bu arada. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Evet, Ömer Madra bugün yanımızda yok ama biz devam ediyoruz. Tam kadro olmasak da programımıza. Konumuzdan bahsedebilir miyiz acaba? Nerede kalmıştık? Evet, bugün biraz daha netameli bir konu üzerinde duracağız. 1917 devrimleri ve karşı devrim mevzusunu konuşacağız. Karşı devrim bildiğiniz gibi devrimler tarihinde her devrimde o devrimin mütemmim cüzüdür. Bir devrimden bahsettiğimiz zaman, herhangi bir devrimden bahsettiğimiz zaman onunla ilgili bir karşı devrimden de bahsetmek hemen hemen kural gibi bir şeydir. Bunun için bugün burada çok tartışmalı olan, nerede, nasıl, ne şekilde başladığı kendisi bir tartışma konusu olan karşı devrim mevzusu üzerinde duracağız. Evet. Doğrudan başlayalım. Doğrudan başlayalım. Peki. Aslında bu programa başlarken biraz üzerinde durmuştuk ve o çerçevede de gitmeye çalışmıştık. Devrimler tarihini incelerken biz genelde kısa süreli nedenler üzerinde ya da o devrimin şartlarını oluşturan uzun vadeli sebepler üzerinde durduğumuzdan bahsetmiştik ki bu devrimi ele alırken de biraz onun üzerinde gitmiştik. Hem devrim öncesi yapısal, iktisadi, sosyal, politik gelişmeler üzerinde durmuştuk. Fikri hareketler, ideolojilerin ortaya çıkmasında üzerinde durmuştuk. Daha sonra da devrimleri incelerken yine devrimin içinde yer aldığı süreç, devrimin ne şekilde ortaya çıktığı ve devam ettiği genelde üzerinde durulan ve devrim olarak bilinen anlar daha çok bizim dikkatimizi çeker. Bir de devrimlerin ne gibi sonuçlar doğurduğu ve bunun değerlendirilmesi de o devrimin özellikle nitelendirilmesinde, tanımlanmasında, analiz edilmesinde çok ciddi önem teşkil eder. Bu sonuçlarla ilişkin olmak üzere bir de karşı devrim mevzusu vardır. Hem devrim ortaya çıktıktan sonra o süreç boyunca ortaya çıkan siyasi olayların içerisinde bir takım devrim karşıtı oluşumlar, devrim karşıtı politik hamleler, hareketler mevzu bahis olduğunda biraz konuşulur. Biraz da o devrimin nerede bitirileceği tartışması çerçevesinde de karşı devrim mevzusu gündemimize gelir. Bundan dolayı 1917 devriminin de nerede bittiği veya 1917 devrimine karşı bir karşı devrim gerçekleşip gerçekleşmediği de önemli bir tartışma konusu. Aslında bundan bir kısım daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Örneğin 1917 Şubat devriminden sonra ortaya çıkan ikili iktidar, geçici hükümet ve Sovyetler merkezi olmak üzere Nisan ayında Şubat devriminde geçici hükümetin iktidarını takdim etmek için yaptığı bir takım girişimlerden bahsetmiştik. Savaşı devam ettirme anlamında olsun, Sovyetlerin yetkisini, etkisini kırmak adına yaptığı girişimlerden bahsetmiştik geçici hükümetin. Yine Nisan ayında, Temmuz ayında, Ağustos, Eylül aylarında askerlerin, ordunun özellikle müesses nizamı yeniden geri getirmek, çarlık iktidarını belki ya da en azından geçici hükümetin iktidarını yeniden iktidar kılmak, muktedir etmek için yaptığı girişimlerden bahsetmiştik. Özellikle Kornilov darbesinden bahsetmiştik. Aslında bu Kornilov'un girişimleri, askeri girişimler biraz karşı devrimi anlamak açısından önemli demiştik. Özellikle 3. programımızda bunun üzerinde bayağı ayrıntılı durmuştuk. Daha sonra yine geçen hafta ben 1917'nin sadece 1917 ile de sınırlı kalmayacağını, 1917 devriminin de çeşitli safhalardan geçerek devam ettiğini üzerinde durmuştum. Hatırlarsanız 1917'den sonra özellikle 18-21 veya 22 arasında bir kanlı iç savaşın ortaya çıktığını, burada milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini, bu iç savaş süresince de Kızıllarla, yani 1917 Ekim'inde iktidarı almış olan Bolşevik rejimle, daha sonra oluşacak rejimle buna karşı çıkan beyazlar arasında bir iç savaş olduğundan bahsettim. Yani bu beyazların da aslında yürütmüş oldukları mücadele bir karşı devrimci girişim. 1922 yılında nihai olarak Bolşeviklerin bu karşı devrim girişimini, iç savaş haline dönüşmüş karşı devrimci girişimi yenilgiye uğrattıklarından bahsetmiştik ve 22'den itibaren de Sovyetler Birliği denilen ülkenin tam anlamıyla kurulmaya başladığı, inşa edilmeye başladığını ve 23 ile 29 arasında da NEP adı verilen bir dönemin geldiği, yeni ekonomi politikalarının biraz işte piyasaya cevaz veren, mülkiyeti bir şekilde sınırlı da olsa tanıyan bir dönemin yaşandığını, 28 yılında da bunun alınan bir siyasi kararla sona erdirildiğini, 29'dan itibaren de bir kolektivizasyon, sanayileşme, bizim Stalin dönemi olarak bildiğimiz bir dönemin ortaya çıktığını tespit etmiştik. Şimdi bu tarih silsilesi içerisinde Kornilov'dan başlamak üzere birçok karşı devrim olgusunu tespit edebiliriz. Evet. Yani gerek iç savaşın kendisi zaten karşı devrimci bir girişim, çok net. NEP'in kendisini çok ciddi bir geri adım olarak tanımlayıp devrim ilkelerinden, sosyalizm ilkelerinden, komünizm ilkelerinden vazgeçme olarak tanımlayıp geri adım alıp tanımlayıp bunu da bir karşı devrimci eğilim olarak tespit edebiliriz. 1929'dan sonra o uygulanan Stalinist politikaları da karşı devrimci olarak tanımlayabiliriz. Bu aslında politik olarak politik spektrumun neresinde durduğunuzla ilişkin bir tanımlamayı gerektirir. Bundan dolayı karşı devrimi nerede tanımladığınız sizin bu devrime ilişkin ya da genel anlamda nasıl bir pozisyonunuz olduğuyla doğrudan ilişkili bir durum. Evet, soracağım sorunun da aslında cevabını almış oldum. Temel bir soru aslında benim sormak istediğim soruydu. Karşı devrim, yani siyasi manevra, devrim karşıtı hangi manevralar karşı devrimci olarak nitelendirilebilir, hangileri nitelendirilemez gibi bir soru çıktı şu anda benim aklımda. Aynen, bundan dolayı karşı devrimi sağdan da tanımlayabilirsiniz, evet, soldan da tanımlayabilirsiniz. Geçtiğimiz programlarda mesela üzerinde durmuştuk, Ekim devrimini darbe olarak nitelendirilen önemli bir antikomünist soğuk savaş literatürünün olduğundan bahsetmiştik. Örneğin bu literatürün önemli bir kısmı Ekim devriminin kendisi 1917'de ortaya çıkan devrimci iradeye karşı yapılmış bir darbe, bundan dolayı da bir karşı devrim olarak tanımlayabilmiştir. Oysa ki politik spektrumun solunda yer alıyorsanız bu anlamda Ekim'i bir darbe olarak ve karşı devrim olarak görmezseniz, ondan önce ortaya çıkan ordunun, Kornilov isyanının devrim karşısındaki hareketini bir karşı devrim olarak tanımlayabilirsiniz. Ben bugün biraz aslında 1917'ye ilişkin karşı devrim tartışmasını biraz soldan, sol içerisindeki bir tartışma olarak yapmak istiyorum. Yani 1917'yi sahiplenen ve 1917'ye daha hayırhah bir gözle bakan cenah içerisinde nasıl bir tartışma yürütülmüştür veya yürütülebilir, onun üzerinde durmak istiyorum. Aslında yine geçtiğimiz programlarda altını çizmiştik. Her devrimle birlikte bir takım temel gelişimler ortaya çıkar. Bunu birçok büyük devrimde görüyoruz. Örneğin büyük bütün devrimlerde bir takım temsili kurumlar ortaya çıkar. Yani İngiliz devriminde, Fransız devriminde, Rus devriminde de işte parlamento gibi, Osmanlı İran örneklerinde olduğu gibi meclis de olduğu gibi, Rusya'da Duma olduğu gibi, Fransa'da Etat General olduğu gibi bir takım temsili kurumlar mutlaka ortaya çıkar. Yani oy mekanizmasıyla bağlantılı olarak bizim daha çok bugün parlamenter demokrasi olarak bildiğimiz kurumların ortaya çıktığı kurumların zuhur ettiğini görürüz. Bununla birlikte ama asıl devrim tarihi için anlamlı olan bir takım yeni iktidar odakları ortaya çıkar. Ve devrime asıl rengini veren, onu bir toplumsal devrim haline dönüştüren de bu yeni iktidar odaklarıdır ki orada çok daha farklı bir katılım ve temsiliyet söz konusu. Hatta temsiliyet değil, bir katılım söz konusudur. Çünkü bu ortaya çıkan iktidar odakları, yeni kurumlar kitlelerin, aşağıdakilerin, ezilenlerin katılabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri, gerçekleştirebildikleri kurumlardır. Mesela İngiliz devriminde parlamentonun yanında veya karşısında, politik sürece göre değişmiştir, New Model Army dediğimiz yeni model ordu, ki özellikle aşağıdakilerin, daha devrimci fikirlerin hayat bulabildiği bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Yine Fransız devrimlerinde komünler önemlidir. Paris Komünü bunun en ileri örneklerinden bir tanesi vermiştir. Rus örneğinde de daha önce de ikili iktidar çerçevesinde konuşmuştuk. Sovyetler bir kurum olarak ortaya çıkmıştır. Yani Rus devrimlerinde Duma bir iktidar odağı olarak çıkmışken 1905 sonrası özellikle Sovyetler de onun karşısında bir iktidar odağı olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi aslında karşı devrim tartışmasını biraz bu ezilenlerin ve aşağıdakilerin katıldıkları tabandaki iktidar odaklarının konumuna göre biraz tanımlamak gerekiyor. Yine geçtiğimiz programlarda üzerinde durmuştum. Sovyet salgınından bahsetmiştik. Evet. Yani yerel Sovyetlerin birçok alanda kitlelerin kendi kararlarını iktidar olmalarına vesile olan fabrika komitelerinden, işçi konseylerinden, işçi milislerinden bahsetmiştik. Yani bir daha çok taban demokrasisi olarak bugün ifade edilen bir takım kurumlardan bahsetmiştik. Ve bunların çok ciddi 1917'de bir yaygınlık gösterdiğini ve kitlelerin iktidar ve söz sahibi oldukları durumlar olduğunu vurgulamıştık. Aslında karşı devrimi bugün bir şekilde bunlar üzerinden tanımlamak gerekiyor. Yani 1917 boyunca sürekli gelişen, sürekli kitleselleşen ve aslında 1917 Ekim'de de Bolşevikleri iktidar yapan, iktidar olmalarını olanaklı kılan bu Sovyet olgusu, bu fabrika komiteleri, yerel Sovyetler, işçi milisleri, Kızıl Muhafızlar gibi işçi sınıfının, taşrada köy komünlerinin, köylü sınıfların, askerlerin oluşturdukları iktidar aygıtlarının ne şekilde devam ettikleri karşı devrim tartışması açısından anlamlı. Yani 1917 Ekim'inde Bolşeviklerin iktidar olmasında daha önceki programlarda çok fazla üzerinde durmuştuk. Mümkün kılan aslında bu gelişen ve kitleselleşen taban demokrasisi olduğundan bahsetmiştik. 1917'den sonraki tarihte aslında bunların başlarına ne geldiği, bunların ne hale girdikleri ve ortaya çıkan yeni ülkenin, yeni düzenin ne şekilde devam edeceğini tayin eden olgunun da aslında bunların ne olduğuyla doğrudan ilgili olması hususu üzerinde durmak gerekiyor. Bu tartışma da galiba Sovyetlerin sonuna kadar devam ediyor. Elbette ki, elbette ki. Yine devrimler tarihinde çok fazla aşina olduğumuz bir durum bu temsili kurumlar veya yeni iktidar odaklarının yanında. Bu devrimlerin belli aşamalarında bir karşı devrimle beraber bir restorasyon döneminin ve bir takım önemli muktedir şahsiyetlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yine İngiliz devriminde biliyorsunuz özellikle daha muhalif ve tabandan gelen hareketlerin yenilmesiyle birlikte orada işte eşitleyiciler, kazıcılar gibi levelers, diggers gibi unsurlar vardır. Daha komünal, komünist bir düzeni bir şekilde savunan. Onların yenilgisinden sonra mesela Cromwell gibi bir şahsiyet ortaya çıkmıştır. Ve rejim üzerinde çok ciddi söz sahibi olan tek adam bir figür olarak çıkmış. Keza yine Fransız devriminde Napolyon Fransız devriminin içerisinde önemli bir şahsiyettir. Rus devriminde de Stalin belli bir dönemden sonra diğer devrimlerde olduğu gibi çok ciddi ortaya çıkmış bir figürdür. Örneğin Fransız devriminde Fransız devriminin bitişini 1793 ile nihayetlendirenler vardır. İşte konsüllerin, direktuarın ortaya çıkmasıyla nihayetlendiren vardır. Veya imparatorluk yani cumhuriyetin ortadan kaldırılıp imparatorluğun tekrar ihya edilmesi ve Napolyon iktidarıyla ilişkilendirenler vardır. Bunun kendisi Fransız devriminde de tartışmalıdır. İşte Rus devriminde de bir şekilde bu konu tartışmalıdır. Yani Stalin'in iktidara gelmesi bir karşı devrim midir? Ya da Sovyetler Birliği'nin 1791'de çökmesiyle mi ayrıca acaba bir karşı devrim gerçekleşmiştir? Bunun kendisi dediğim gibi bu tarihe hangi politik pozisyondan baktığınızda doğrudan ilintili oluyor bundan dolayı. Evet, en merak ettiğim konulardan bir tanesi de Stalin isimli aktörün yani Sovyetler Birliği'nin doğrudan kaderini belirlemiş olan kişinin 1917 devriminde ne oldu, ne tarafta oldu, hangi konumda oldu? Stalin Bolşevik Partisi'nin önemli şahsiyetlerinden bir tanesi. Daha önceki programlarda bahsettiğimiz gibi o da 1917 Şubat devrimi gerçekleştikten sonra sürgünden Petrograd'a dönecek ve süreç içerisinde Bolşevik Partisi'nin her zaman önemli mevkilerinde bulunacak bir politik şahsiyet olacak. Fakat Stalin'in Stalinist dönem ile ilişkili olarak iktidara gelmesi ve tek adam olarak her şeyi belirleyip belirlemediğinin kendisi de bir tartışma konusu. Çünkü bugün her şeyi belirleyenin tek bir adam ve onun siyasi anlayışı olarak da tanımlayabiliriz ki bunu böyle şekilde gerçekleştiren hem sağda hem solda önemli çevreler var. Ama Stalin'i döneminin bir tezahürü, bir sonucu olarak gören yine sağda da solda da önemli politik değerlendirmeler var. Nasıl yani? Ben Stalin gibi, Hitler gibi ya da o dönemde Atatürk gibi. Evet, her bu şahsiyetlerin, bu liderlerin elbette ki tarihte oynadıkları role dair kendi kişiliklerinin bir belirleyiciliği elbette ki vardır. Kendi kişisel hususiyetlerinin belirleyiciliği vardır. Ama aynı zamanda bu şahsiyetler kendi çağlarının ve kendi toplumlarının da bir ürünüdür. Bugün geçtiğimiz toplantılar, programlarda değindiğimiz revizyonist okul, yani Rus devrimi daha bir toplumsal zaviyeden değerlendirmeye çalışan ekoller. Bugün Stalin'i özellikle 1917'den sonra şekillenen toplumsal ilişkiler çerçevesinde değerlendirmişti ve Stalinist düzenin kurulmasını özellikle 1917 devriminden sonra gerçekleşen sınıf mücadelesinin özellikle işçi sınıfının ortaya çıkan devlet teşkilatında yükselmesi, bürokratlaşması, önemli mevkiler edinmesi ve karşısında bulduğu özellikle NEP döneminde Bolşevik partisine giren, devlet aygıtlarında önemli yer edinen entelektüel veya geçmişin burjuva sınıfından gelen şahsiyetlerine karşı yürüttükleri bir sınıf mücadelesinin, onları politik olarak ekarte etme azminin bir temsilcisi olarak da analiz edilmekte bugün Stalin. Yani bütün toplum üzerinde tahakküm kuran bir kişisel iktidardan ziyade zamanla devrimci ateşini kaybeden, devrim süreci içerisinde oluşan kurumlarda yükselmekte olan ve hızla bürokratlaşan özellikle genç işçilerin yükselme azmiyle, toplumsal çıkarlarıyla daha önceden devrimin ilk aşamalarında özellikle ama NEP döneminde önemli mevkilere gelmiş entelektüellerin, taşrada zengin köylülüğün, kentlerde eski burjuva kapitalist sınıfından gelen şahsiyetlerin edinmiş oldukları mevkileri onların elinden almaya çalışan alt bürokrat sınıfın yürüttüğü tasfiye amaçlı sürecin bir sonucu olarak de ele almak mümkün Stalin'i. Bundan dolayı devrimin bir başka aşaması olarak da tarif edilebilir aynı zamanda Stalin. Ama kurmuş olduğu devlet rejimi, yani devletin ortadan kalkması, sönümlenmesi gerekirken daha sofistike bir bürokrasiye dayanan bir devletin ortaya çıkmasından dolayı bunun kendisini de bir karşı devrim olarak adlandırabiliriz, tanımlayabiliriz, analiz edebiliriz. Ama bunun yanında devrimin bir başka aşaması olarak da tarif edebiliriz. Fakat 1917'yi 1917 yapan, geçtiğimiz programlarda da üzerinde durduğumuz husus aslında daha çok aşağıdakilerin söz ve iktidar sahibi oldukları, muktedir olmaya, iktidar olmaya başladıkları kurumlar daha çok komiteler, konseyler, milisler ve Sovyetlerdi. Karşı devrimi ve devrimi bunlar üzerinden okumaya başlarsanız bunların da aslında 1917'den hemen sonra geri çekilmeye, güç kaybetmeye ve ortadan kalkmaya, bazılarının ortadan kalkmaya, bazılarının da önemsizleşmeye ve suskunlaşmaya başladığını görebiliriz. Özellikle 1917'de bu bir işçi devrimi ise veya işçi sınıfı adına gerçekleşen bir devrimse en azından onların yaratmış oldukları en önemli kurumlardan bir tanesi daha önceki programlarda söylediğimiz gibi fabrika komiteleri. Evet. Fabrika konseyleri, yani işçilerin doğrudan üretim sürecini kontrol etmek, yani fabrikaların kontrolü, üretim sürecinin kontrolünün bir temel talep olarak ortaya çıktığını dile getirmiştik. Bu fabrika komitelerinde işçi sınıfının çok ciddi bir deneyim elde ettiğini vurgulamıştık. Keza yine milislerin, çünkü hem Marx'ta hem 19. yüzyıl devrimler tarihinde müesses nizam, düzenli ordu, daimi ordunun karşısında halk milislerinin ortaya çıkması devrimin tanımlanmasındaki en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Rus devriminde de hızlı bir şekilde işçi milisleri ve daha sonra bu işçi milislerin dönüşmüş şekli olan Kızıl Muhafızların ortaya çıktığını görüyoruz. 1917 aslında bir toplumsal devrim haline getiren bu kurumlar ve Sovyetleri de iktidar kıran, ikili iktidar arasında Merkez Sovyeti'ni de gerçek iktidar haline getiren aslında buradaki bu toplumsal dinamik, buradaki sınıf hareketi, buradaki sınıf mücadelesi. Tam da 1917 Ekim devriminden ve özellikle 1918 yılı içerisinde daha tam anlamıyla iç savaş bile başlamamışken bunların birçoğunun geri çekildiğini, konumlarını, iktidarlarını kaybetmeye başladığını. Bu nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor. Örneğin fabrika komitelerinin, işçi konseylerinin doğrudan merkez ve parti tarafından kontrol edilen sendikalara bağlandıklarını ve yavaş yavaş da ortadan kaldırdıklarını, sendika içerisinde işçilerin örgütlenmiş olduklarını görüyoruz. Bu kendi başına illa kötü bir şey olmak durumunda değil soldan bakıyorsanız. Fakat yaşanan sürece baktığımızda bu sürecin işçi sınıfını iktidardan eden, işçi sınıfının devrim içerisindeki konumunu gerileten, söz söyleme olanaklarını ve devrimi ileriye taşıma olanaklarını kaybettiren bir olgu olduğunu de oradan tespit edebiliriz. Yine Sovyetlerin ortaya çıkan devlet aygıtı ve bürokrasi karşısında ve özellikle Bolşevik Partisi karşısında gerilediğini ve güç kaybettiğini iktidar mevzu bahis olduğunda çok net söyleyebiliriz. Aslında bunun kendisinin çok ciddi bir karşı devrimci dinamik olduğunu, karşı devrimi buradan tanımlayabileceğimizi de söylemek mümkün. Şey soracağım son olarak, bu fabrikalardaki komitelerin dağılmasıyla beraber işçilerin biraz önce Stalin örneğinin üzerinden gittiğimiz üzere bürokratikleşmesinin de bir paralel okumaya tabi tutabilir miyiz? Hı hı. Yani sonuçta işçilerin doğrudan söz sahibi olacağı bir kısım kalkıyor ortadan, böyle bir yapı kalkıyor. Hı hı. Ve ardından da bürokratik bir yapı, temsiliyet üzerinden sendikal bürokrasiye doğru evrilen bir yapı da ortaya çıkıyor. Evet, demin de söylediğim gibi toplumsal devrimlerde temsili kurumlar ortaya çıktığını söylemiştik. Hı hı. Ama onun yanında asıl önemli olanın yeni iktidar odaklarının ortaya çıkmasıydı. Bu yeni iktidar odakları Sovyetler gibi, komün gibi, işte İngiliz devrimindeki New Model Army'de olduğu gibi bu odak güç kaybedip temsili kurumlar veya bu odaklar temsili hale gelmeye başladıkça devrimin ateşinin sönmeye başladığını ve geri çekilmeye başladığını tespit edebiliriz. Tabii burada literatüre baktığımız zaman buna dair çok ciddi ve haklılık payı olan özürlerin de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu özürlerin başında her şeyden önce iç savaşta Rusya'nın ekonomisinin ve sosyal yapısının tarumar olması, çok ciddi bir ekonomik çöküş olması, iç savaşta milyonlarca insanın öldüğü gibi devrimi önderlik eden önemli sayıda işçinin, bilinçli işçi sınıfının ve Bolşevik kadronun da hayatını kaybetmesi, buna karşı çok ciddi köylü direnişlerinin ortaya çıkması, devrimin hızla dünyada tecrit edilmesi ve bütün dünya tarafından karşıya alınması, çok ciddi yoksulluğun bunu gerektirdiğine dair haklılık payı da içeren çok ciddi değerlendirmeler de elbet yapılınabilir. Fakat devrimler zaten bu tür koşullarda her zaman ortaya çıkıyor ve buna eğer bir derman olabilecek bir inisiyatif geliştiremezlerse o devrime bir noktadan sonra gerek kalmayacağına ilişkin değerlendirme de yapılınabilir. Bunun için karşı devrim tartışması aynı zamanda politik de bir tartışma bugün. Çünkü Ekim devrimini hani sanki sahiplenilmediği ve çok rahatlıkla bugün harcanabileceğine ilişkin değerlendirmeler de yapılabilmektedir. Bugün 100. Bu sene 100. yılı dolayısıyla birçok değerleme, birçok yayın gerçekleştiriliyor. Orada okuduğunuz zaman literatürü Ekim devrimine, Sovyetler Birliği'ne ilişkin eleştiriler, değerlendirmeler olmakla birlikte biraz özellikle Sovyetler Birliği'nin tarihi boyunca gerçekleştirilen başarılar da sıralanarak ve özellikle bu başarılara baktığımızda daha çok bir modernizasyon övgüsü, yani okuma yazma oranlarının ne şekilde arttırıldığı, nasıl bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirildiği, nasıl bir iktisadi ilerleme konusunda muvaffakiyet gerçekleştirildi ve 20. yüzyılın önemli ülkelerinden bir tanesi haline geldiği vurgulanarak aslında, yani bir modernizasyon övgüsüyle Rus devriminin başarılı tarafları olduğu da vurgulanıyor ki bu bir ölçüde evet haklılık payı da içeriyor kendi içerisinde, ama onun yanında devrimin, 1917'de devrim gerçekleştiren kitlelerin amacı Rusya'nın modernizasyonu ve ilerlemesi, terakkisi değildi. Kendilerinin iktidar olmasıydı. bu zaviyeden baktığımızda, bu açıdan baktığımızda 1917'de ortaya çıkan ezilenlerin oluşturdukları kurumların geri çekilmesi ve ortadan kalkması, yani devlet sönümlenecekken Sovyetlerin sönümlenmesi, komitelerin, konseylerin, milislerin sönümlenmesinin aslında karşı devrim tartışmalarındaki en önemli konulardan birisi olması gerektiğini çok ciddi bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Evet, bu yayınlardan bir tanesinde ben tanıtım programının sonunda henüz okumaya başlamadığım ama kitap listemde sıradaki kitap olarak da belirtebileceğim Marcel Liebman'ın Rus Devrimi kitabı. Kendisi de bu arada belirtmek gerekirse, kısaca kendisinden, yazardan da bahsetmek gerekirse, Polonya Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak Brüksel'de doğuyor. Brüksel Özgür Üniversitesi'nde birçok ders veriyor. Sosyalizm ve komünizm tarihine ilişkin sayısız eser kaleme alıyor. Ve ilgi çekici noktalardan bir tanesi de İsrail-Filistin diyaloğunun mimarlarından biri olarak anılıyor kendisi. Kitap Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmış. Samih Tiryakov'un İlk baskısı Varlık Yayınları'nda Ayrıntı Yayınları yeni bir gözden geçirerek tekrar yayınladılar. Yine belge yayınlarından Lenin döneminde Leninizm gibi çok temel önemli eserleri de olan ve 1917'ye ilişkin önemli referans kaynaklarından birisini teşkil eden bir eser. Liebman'ın evet. Eseri. Ayrıntı Yayınları'ndan çıkmış Samih Tiryakioğlu'nun çevirisiyle beraber. Bunu da belirtmiş olalım. Programımızın sonuna da gelirken yine başka bir kitap da tanıtabiliriz. Tabii. Ayrıntı'nın daha eski yayınlanan kitaplarından bir tanesi. Bu bahsettiğim mevzuyu, Bolşevikler ve işçi denetimi arasındaki ilişkiyi biraz tartışan ve Rus devrim tarihinde özellikle 60'larda 70'lerde ortaya çıkan daha özgürlükçü sosyalizm tartışmaları çerçevesinde gündeme gelen Maurice Brinton, ki İngiltere'de önemli politik şahsiyet, gerçek adı Chris Pallis. Onun yazmış olduğu ve Türkçe'ye de bayağı bir sene önce çevrilen Bolşevikler ve İşçi Denetimi 1917'den 1921'e Devlet ve Karşı Devrim adlı kitabını da mutlaka anmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, galiba baskısı yok bu aralar. Evet, bulması biraz zor ama sahaflarda hala karşılaşmak mümkün. Evet, yayın evleri bu aralar epey güzel kitaplar basıyorlar. Yeni baskılarını da yapıyorlar. Belki bu da aynı şekilde Ayrıntı Yayınları'nın yeni basılacak kitaplar listesinde yer alan bir kitap olarak görülebilir yakın zamanda. İnşallah. Evet, ne dinliyoruz programımızın sonunda? Şimdi biraz Amerika'dan bir hani karşı devrim deyince Stalin'in de adını aldık. Stalin üzerine bir taşlama olan bir eski şarkı dinleyeceğiz. Evet. Programımızın sonuna geldik. Haftanın 3. Açık Gazetesi'nin sonunda ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birlikteydiniz. Bugün Ömer Madre yanımızda yoktu. Yarın itibariyle tam kadro karşınızda olmaya çalışacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. When I was a lad in 1906, I joined a band of Bolsheviks. I read the manifesto on a Capital, and I even learned to sing the International. And even learned to sing the International. And I sang that song with a ring so true, and now I'm in the prisons of the Gate. And he sang that song with a ring so true, that now he's in the prisons of the Gate. When Lenin the insurrection made, I found myself on the barricade. On Kerensky's troops, I turned my gun, and I didn't stop shooting till the Reds had won. And he didn't stop shooting till the Reds had won. And I fired that gun with a name so true, that now I'm in the prison of the Gateway. And he fired that gun with a name so true, that now I'm in the prison of the Gateway. When that was started and Lenin died, I found myself on Trotsky's side. All went well till 28, and then I was forced to capitulate. And then he was forced to capitulate. And my capitulation had a ring so true, that now I'm in the prison of the Gateway. And his capitulation had a ring so true, that now he's in the prison of the Gateway. From then to now, I've had no peace. My steps have been dogged by the secret police. I denounce the opposition time and again. I denounce the opposition with tongue and pen. He denounced the opposition with tongue and pen. And my denunciation had a ring so true that now I'm in the prison of the Gateway. And his denunciation had a ring so true that now he's in the prison of the Gateway. Version is all whatever you may be. If you want to do as well as me, confess to revolution and espionage, to wrecking railroads and sabotage, to wrecking railroads and sabotage. And he to the line of London too, when you end up in the prisons of the Gateway. And he to the line of London too, when you end up in the prisons of the Gateway. 100. yılında Ekim Devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Açık Gazete.